NPO Radio 1. Jan van Poppel. Ja, nergens in de wereld zie je klimaatverandering zo goed als op Spitsbergen. Vorig jaar was ik er zelf en zometeen neem ik jullie mee op reis naar dit prachtige Noorse eiland. Dat allemaal zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. De grote vuurwerkshow in Hoek van Holland gaat vanavond niet door. Dat heeft de gemeente Rotterdam besloten. Het waait te hard. Nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam en de show bij Nesserlanden gaan vooralsnog wel door. De politie heeft op meerdere plekken in het land vuurwerk in beslag genomen. Zo vonden agenten in een huis in Den Haag 69 cobra's en meer dan 400 nitraten. In een woning in Eerbeek in Gelderland vond de politie 570 kilo vuurwerk, voornamelijk illegaal. Het lag verspreid door het huis waar ook werd gerookt. Burgemeester Nieuwenburg van Hoorn zegt dat de schade als gevolg van het hoge water in zijn gemeente meevalt. Vanochtend vroeg werden bewoners door de politie gewekt vanwege overstromingsgevaar. Door het hoogwater liep het water bij Visserseiland en de jachthaven over de kade. Om het water tegen te houden zijn zandzakken bij voordeuren en garageboxen geplaatst. Volgens de burgemeester is de situatie in Hoorn goed beheersbaar. Het Deense scheepvaartbedrijf Maersk heeft de doorvoer door de Rode Zee 48 uur stilgelegd, nadat een van zijn schepen is aangevallen door Houthi-rebellen. Dat gebeurde gisteravond. Het schip werd geraakt door een raket die was afgevuurd vanuit het noorden van Jemen. Vervolgens bracht de Amerikaanse marine 3 van 4 boten met Houthis tot zinken. De Houthis zeggen dat ze met deze aanvallen de Palestijnen in Gaza willen steunen. Hereniging van Taiwan met moederland China is historisch gezien onvermijdelijk. De Chinese president Xi heeft dat gezegd in zijn nieuwjaarsboodschap. China beschouwt het democratische Taiwan als een afvallige provincie. Om die claim kracht bij te zetten, oefent de druk uit op Taiwan door militaire oefeningen dicht in de buurt. In Taiwan zijn er op 13 januari presidentsverkiezingen. Huidig vicepresident Lai gaat op kop in de peilingen. Communistisch China beschouwt hem als een gevaarlijke separatist. Het weer vanavond en vannacht. Tijdens de jaarwisseling waait het stevig. Zijn er buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen, nieuwjaarsdag, eerst buien, later vaker droog. Het blijft zacht, 8 tot 10 graden. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Morgen bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, morgenavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Precies een jaar geleden zag ik vanuit mijn vliegtuigraampje een wapperend gordijn van groen licht. En de Finnen die noemen dat de Revontulet, het vuur van de vos. Wij noemen dat hier het Noorderlicht, dat te zien is op het topje van onze aarde, het Noordpoolgebied. En terwijl het groene licht buiten op en neer ging, dacht ik in mijn vliegtuigstoel terug aan een plek waar ik 6 maanden lang had mogen wonen als student milieuwetenschappen, namelijk op het Noorse Spitsbergen. Ruim 3 dagen varen van het vasteland van Noorwegen bevindt zich daar een landschap vol gletsjers, bergen en eindeloze tundravlaktes. Ik vond het prachtig, maar ook verdrietig, want nergens op aarde verandert het klimaat zo snel als op Spitsbergen. De Noorse archipel warmt 6 keer sneller op dan het wereldwijde gemiddelde. En die extreme veranderingen maken dat de gletsjers in 6 maanden tijd tientallen meters zag terugtrekken, dat het regende in periodes waar het eigenlijk al lang moest sneeuwen en dat zeeijs in de fjorden wegbleef. Daar, vlakbij de Noordpool, zag ik een eiland dat geldt als het epicentrum van klimaatverandering. En vandaag maak ik samen met jou een radioreis terug naar Spitsbergen om te onderzoeken hoe we moed houden in tijden van opwarming. Dit is... Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Jan van Poppel. Ja, voordat ik hier in de studio met mijn gasten zometeen verder praat over de veranderingen op Spitsbergen, gaan we eerst naar de plek waar het allemaal om draait. Samen met Maarten Lonen, directeur van het Nederlands Poolstation op Spitsbergen en Arctisch ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen, reisde ik af naar de Noorse archipel. We stapten in een boot op naar het eiland Storholmen om daar een wandeling te maken. Maar toen... Ja, we dobberen nu voor het eiland Storholmen in een prachtig fjord hier op Spitsbergen. Maarten is druk bezig met het uitkijken door zijn verrekijker richting dat eiland. We liggen op veilige afstand. Hij heeft allerlei geweren, eentje om zijn heup, eentje om zijn schouder hangen. Is het nodig, Maarten? Of... Ja, ik denk eigenlijk dat achter die steen, daar zag ik net iets... Ja, kijk, nou komt hij eruit. Ja, een ijsbeer. Oh. Oh. Het is iedere keer prachtig om te zien. Maar we gaan dus nu niet op het eiland. We gaan hem ook niet verjagen. We gaan zo weg. Maar je kunt dus hier iets zien van die schoonheid van die ijsbeer die hier aan het rondlopen. Hij is ook zo groot. Ja, het is een immens beest. En levensgevaarlijk ook. Okay. Nou, hij is daar wat aan het snuffelen. We zien ze steeds meer. Het is echt gewoon de laatste 8 jaar hebben we in het fjord 7 meer waarnemingen. De ijsbeer is hier op Spitsbergen heel goed beschermd in principe. Maar het ijs is verdwenen. Ze hebben van die gehalsbande vrouwtjes hebben ze geregistreerd dat er een ijsbeer 150 kilometer naar het noorden naar het ijs zwom. En na 150 kilometer omdraaide omdat het ijs 300 kilometer weg was. En dus dan zitten ze op land vast en dan komen ze ook bij ons langs en dan komen ze ganse eieren eten. Want waarom hebben ze dat ijs precies nodig dan? Nou, dat is eigenlijk hun terrein waar ze zich op terugtrekken, waar ze de zeehonden kunnen vangen. Kijk, je moet je bijvoorbeeld voorstellen, de zeehond is helemaal vet. Dat is, ze hebben een enzym waardoor ze daar op vet kunnen leven. Wij zouden helemaal een vervetting krijgen van als we dat dieet zouden eten. IJsberen kunnen dat vet afbreken. Maar als ze die ganse eieren uit nood eigenlijk gaan eten, dat is allemaal eiwit. Dus je ziet ook ontzettende diarree. Maar ja, we kunnen nu niet op het eiland, want die ijsbeer loopt daar te snuffelen. Nee, we kunnen niet het ijsberen diarree. Nee, we laten ze ook altijd... Dat is de reden, zo gauw we ijsberen zien, gaan we terug naar het dorp. Dat houdt het op. Ja. Nou, we kunnen het morgen nog een keer proberen, toch? Ja. Meestal wachten we nog een dag en dan overmorgen komen we weer terug om te kijken. Hangt ook een beetje vanaf wat de andere mensen in het dorp, of ze hem al ergens anders hebben gezien of niet. Ja, spannend. Maar wel een prachtig beest. Fantastisch. Ja, je zult nu wel denken, we hebben het vandaag over klimaat en dan vliegt hij met alle gevolgen van dien gewoon naar Spitsbergen, alsof er niets aan de hand is. Geen zorgen, samen met Maarten Lonen maakte ik een virtuele reconstructie van die ervaringen op Spitsbergen. Het kost wat uren achter de computer, maar dan klinkt het net alsof we er echt zijn. En straks hoor je meer van die virtuele reis naar Spitsbergen. Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Maar eerst naar mijn eerste twee gasten van vandaag. Beide waren zij onderdeel van een grote Nederlandse onderzoeksreis in 2022 naar Spitsbergen. De een als student, de ander als wetenschapper die al meer dan 50 jaar polonderzoek doet. En de een schrijft voor het Universiteitsblad, de ander schreef het boek Een jaar bij de ijsberen. Cecile Hilge is 26, Code Korte is 80. Welkom beide hier in de studio. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, Co. Co, we gaan straks naar jouw spannende verhaal over jouw expeditie in 1968 en de veranderingen die jij hebt gezien ook in het Noordpoolgebied. Ik wil even beginnen bij Cecile, als je het goed vindt. Cecile, jij kwam voor het eerst op Spitsbergen in 2022. Wat vond je van het gebied toen je daar aankwam? Ja, ik had al een bepaalde verwachting. Ik kijk al denk ik sinds mijn basisschool al naar films, natuurfilms van David Attenborough. En je denkt dan aan de Noordpool met heel veel wit en ijs waar je eigenlijk niet doorheen kan. En toen kwamen we aan. Nou, ik was een beetje aan het zoeken naar de sneeuw en naar het zeeijs. En dat was er helemaal niet. We waren ook in de zomer in juli. Dus je verwacht al wel zeker wat minder zeeijs dan natuurlijk tijdens de winter. Maar het was heel erg groen. En er waren gewoon heel veel mossen en verschillende kleuren groen. Dus ja, het was wel heel anders dan ik had verwacht. Ja, dat had ik ook toen ik aankwam. Ik dacht ook in een soort besneeuwd landschap te komen. Maar dat was absoluut niet het geval. Wat mij ook opviel toen ik er kwam, is dat het... Er was gewoon een supermarkt. Er waren gewoon restaurantjes. Er waren cafés. Het was voor mij niet wat ik ervan verwacht had. Was het voor jou ook zo? Het dorpje zelf was wel op zich de grootte die ik had verwacht. Maar er kwam echt een dag later een grote toeristenboot met allemaal Duitse mensen aan land. Toen dacht ik, dit is eigenlijk ook gewoon een vakantieoord en niet alleen maar voor mensen die er wonen. Dat ook niet nog zo... Veel toeristen, veel wetenschappers ook natuurlijk op dat Spitsbergen. Cecile, jij was net als co-onderdeel van de CES-expeditie in 2022. Dat is een Nederlandse expeditie waar veel polonderzoek gedaan wordt binnen verschillende vakgebieden, waaronder die van jou. En kun je ons even meenemen hoe dat gaat? Je komt dan aan op Spitsbergen, je hebt die verbazing gehad, geen sneeuw, en dan? We namen een grote de boot. Die namen we eigenlijk naar het oosten van Spitsbergen. Dus we gingen eigenlijk naar verschillende eilanden. Omdat er al veel onderzoek gedaan in het westen is van Spitsbergen, is dus eigenlijk het oosten nog weinig data van bekend. En eigenlijk was in 2015 mijn begeleider Wim Hoek, die heeft daar voor het eerst een meertje geboord in Oost-Svalbard. Svalbard is Spitsbergen en dan het Noorse. Ja, klopt. Dus eigenlijk is het oosten het eerste waar we naartoe gingen. En daar hebben we dus een meertje geboord, want waar we eigenlijk geïnteresseerd zijn. Maar je stapte op een grote boot, zeg je. Wat voor boot was dit? Ja, dit was de grote onderzoeksboot, de Ortelius, waar dan al die wetenschappers en toeristen aan boord gingen. En daarmee vaar je dan eigenlijk richting de verschillende plekken. En je hebt eigenlijk een planning en je weet ongeveer waar aan wal gaan. En daarbij verschillende meertjes dan uitgekozen. Als we aan land gaan om dan die meertjes te onderzoeken. Ja, hoe is het leven op zo'n schip? Want hoe lang zat je op dat? We zaten 9 dagen op het schip. Het is wel. Ik wilde eigenlijk sporten. Ik merkte dat mijn lichaam op een gegeven moment meer wilde bewegen. Mm-hmm. Want je mag niet rennen, dus je bent rustig aan het lopen. Ja. En veel aan het eten. Want de eerste dagen kon je niet veel aan land. Dus toen was er weinig actie. Waarom kon je niet aan land? Er was veel mist. En er waren te veel ijsberen de eerste paar dagen. Mm-hmm. En ook de hoge golven. Omdat er dus weinig zeeijs was. Dus dat was jammer. Daardoor konden we eerst een paar dagen niet aan land. En hebben we dus eigenlijk plan B moeten uitvoeren. Nee, plan B kon niet, plan C. En uiteindelijk, na zoveel dagen, konden we aan land. En uiteindelijk kun je dan aan land, want als die ijsberen er zijn, dan ga je überhaupt niet aan land. Eigenlijk net wat we hoorden ook in die reportage met Maarten. Precies. Dus je denkt, eerst ijsberen die ik zag. Wow, yes, ik zie een ijsbeer. Was ik helemaal blij. Ging meteen kijken. En toen, na de 7e ijsbeer, dacht ik, weer een ijsbeer. Maar ja, dat... Ja. Ja, je hebt er wel wat meer geteld, Co, dan 7 ijsberen, denk ik, in jouw leven. Nou, dat ging in die tijd dat ik overwinterde. Dat was in 68, 69. Ging dat niet zo snel met die telling. Want toen waren er veel minder ijsberen dan er nu zijn. Dat is zo'n 30% van de wereldpopulatie nu. Dat was er in 1968. Dus toen we daar overwinterden... In het oosten van Spitsbergen, waar we met die CES-expeditie ook naartoe gingen, dan was je blij als je een ijsbeer zag. Want, en nu zagen jullie er dagelijks een. Ja, en wordt het heel vervelend, want je kunt dan niet aan land, je kunt je dingen niet doen. Iedereen heeft het alleen maar over de ijsbeer, doen we nu dus ook weer trouwens. Ja, en, sorry daarvoor. Het zal wel moeten, maar zo gaat dat met die beren. Ja. En... Ja, toen wij daar overwinterden, we hebben daar 13 maanden op Kaplie in het noorden van Hetsjöa gezeten. Daarvoor gingen we ook trouwens naar het oosten toe met dat schip, omdat dat een pijlpunt was eigenlijk, waar al sinds 68 onderzoek gedaan is. Ja. En dat wordt nu gewoon om de zoveel jaar voortgezet, om op langere termijn te zien hoe de fauna en flora daar veranderen. Ja, precies. Nou, daar gaan we denk ik zo nog wel even over hebben, ook naar die expeditie in 1968. Maar toen zag je er dus in ieder geval een stuk minder dan je nu ziet. Ja, we hebben er toen 20 gezien. Oké. Okay. In een heel jaar. Ja. 20 beren. Ja. En daar hebben we er 13 van gemerkt. En nu zag je er 7 in 9 dagen, of misschien nog wel ja, meer. Ja, wel meer. Ja. Ik heb er zelf met mijn ogen 7 gezien. Ja, nou, dat is in ieder geval een heel verschil. Cecile, jij bent aardwetenschapper. En in die hoedanigheid ging je ook mee om daar onderzoek te doen. Naar klimaatverandering in het verleden. Ja. Kun je uitleggen hoe dat precies werkt? Nou, eigenlijk wat de mensen doen, zijn verschillende weerstations bouwen. Hè. Dan kunnen we eigenlijk ook in Nederland staan, zoveel weerstations. En dan meet je eigenlijk de temperatuur en de regen, de neerslag. Vandaag per minuut of per uur. Mm-hmm. En eigenlijk wat wij proberen te doen, want er staan geen weerstations, die staan niet in Svalbard al zo lang. En daarom hebben we eigenlijk een tool nodig waarmee wij het klimaat kunnen meten zo lang geleden. En over wat voor termijnen hebben we het dan? Nou, we zijn als eerste geïnteresseerd in ongeveer de industriële revolutie. Dus sinds eigenlijk de mens het klimaat ging veranderen, is ook eigenlijk ik denk ongeveer de laatste 1000 jaar zijn we geïnteresseerd in. Ja. Om dat eigenlijk te reconstrueren, dus te kijken, oké, wat deed het klimaat over die afgelopen 1000 jaar, heb je dus een tool nodig wat zo ver terug in de tijd gaat. En natuurlijk zijn er ook, bijvoorbeeld in Nederland en Europa, heb je ook verschillende handgeschreven stukken over hoe het klimaat verandert. Maar in Oost-Svalbard is gewoon, daar wonen weinig mensen. Ja. Dus daarom heb je iets anders nodig om eigenlijk klimaat te meten. En wat is dat? En dat is dus in ons geval hebben we meertjes onderzocht. En meertjes. Ja, daar had je net al even over. Ja. Je zei al meertjes, maar waarvoor hebben we die meertjes nodig? Nou, die meertjes, die bevat sediment. En dat sediment op de bodem van het meer is eigenlijk een boek die per jaar komt daar een laagje, dus een pagina van een boek eigenlijk in de geschiedenis, op de bodem van het meer terecht. Mm-hmm. En dat proberen we terug te lezen in de tijd. Ja, en waarom is dat sediment dan zo interessant? Nou, omdat dat eigenlijk de chemische of biologische activiteit van het meer bevat. Okay. Dus verschillende plantengroei aan de rand van het meer, dat kan in het meer terechtkomen. En verschillende algen die in het meer groeien, die gaan dood aan het eind van de zomer. En die dwarrelen en die zinken eigenlijk naar de bodem van het meer. Dus zo kan je dan eigenlijk dat plantmateriaal, dat organisch materiaal, kan je meten. Ja. Dat is wat wij doen. En daarmee kun je dan dus terugkijken in het verleden. Ja, omdat het organisch materiaal eigenlijk aangeeft hoe warm de periode was. Oké. En wat ik me dan zo voorstel, ik zag ook een paar foto's van je op internet in hele grote regenbroeken meertjes op Spitsbergen. En dan kun je dus aan dat sediment uit die meertjes zien hoe het klimaat historisch gezien is veranderd. Wat zie je dan precies in die modder? Mag ik het modder noemen? Ja, modder. Ja, zeker zo. Iedereen in mijn omgeving noemt het gewoon met modder spelen. En dat is ook eigenlijk wat ik doe. Maar eerst moet je aan land komen. En dan hebben we eigenlijk een grote rubberen boot waarmee wij het meer opgaan. Dus die moeten wij oppompen, in elkaar zetten. En dan moeten we eigenlijk eerst het meer oversteken en dan een lijntje uitzetten. En dan kunnen we naar het diepste punt van het meer. Want het diepste punt van het meer bevat, als het goed is, theoretisch gezien ook de meeste sedimenten. Mm-hmm. Dus dan ben je eigenlijk op zo'n meer eerst aan het peddelen naar die plek. En ook wind en er was gelukkig geen regen op dat moment. Dus je bent eerst eigenlijk al heel erg druk bezig met gewoon überhaupt maar modder uit dat meer halen. En je hoopt zoveel centimeter, maar dat weet je eerst nog helemaal niet. Mm-hmm. En vervolgens gaat er een grote plastic pijp uit de boot. Die wordt dan zo eerst taken dan naar beneden. En ongeveer het Ede Meer was dan 3 meter diep. En dan wordt je eigenlijk het sediment ingeboord. Ja, en dan haal je dat sediment dus weer naar boven. En dan zie je, wat ik me dan voorstel, is een soort allemaal verschillende laagjes. En daar gaan jullie dan precies naar kijken. Ja, in dus detail. Dus die boorkern. Eerst ga je heel voorzichtig proberen horizontaal te houden, zodat eigenlijk die geschiedenis niet door elkaar mixt en vervolgens die tijd niet meer chronologisch hebt. Dus die boorkern zet je eerst aan land. En dan eigenlijk duw je dan het sediment omhoog en die snij je in plakjes dan. Ja. En die neem je mee naar het lab. Dus eigenlijk in het veld zelf, daar in Spitsbergen wisten we nog weinig. Ja, daar kan je precies. En dan heb je dus die boorkern, zoals je dat dan noemt. Ja. Daar heb je al die laagjes in, de bladzijden van de tijd terug in het verleden. Dan ga je naar het lab. En dan, wat zag je dan? Hoe is het klimaat veranderd de afgelopen tijd? Nou, wat we dan vervolgens doen is eigenlijk omdat je de boorkern is in diepte, terwijl we eigenlijk het over tijd willen weten. Dus wat dan eigenlijk de eerste stap is, verschillende blaadjes dan meten met koolstofdatering, C14, om dan eigenlijk de diepte... Wat is dat, koolstofdatering? Ja, sorry, dus de blaadjes van de verschillende vegetatie die om het meer groeien van de berkjes, die meet je de koolstof C14, die eigenlijk radioactief is, dus die vervalt over een aantal jaar. En die kan je meten in een lab. In Groningen hebben we dat laten doen. En dan kan je dus de diepte van het meer eigenlijk naar tijdschaal. Oké, dat zijn hele vertalen. Moeilijke berekeningen, maar het kan dus. Precies, ja, dus dat laat ik doen, hoor. Dat... En dan vervolgens heb je eigenlijk een tijdschaal. Dus hoe dieper, ja, hoe ouder. Mm-hmm. Dus dat was het geval, dat is ook fijn om te weten. En dan kan je dus het organisch stofgehalte meten... en dan heb je dat meteen op tijdschaal. Oké, nou, dan heb je het dus allemaal heel technisch. Maar wat kwam eruit? Wat kwam eruit? Nou, we hebben het organisch stof... gemeten. En wat je eigenlijk ziet is sinds het meer een meer is, want daarvoor was het helemaal eigenlijk sinds de laatste ijstijd is het gaan smelten en werd het een meer. Dus vanaf dat punt kunnen we dit meten. En zie je eigenlijk dat organisch stofgehalte ongeveer rond de 20% was. Mm-hmm. En dat zie je eigenlijk best wel 20% blijven tot een bepaald moment. En dan neemt het ongeveer toe tot 40%. En dat punt wil je eigenlijk begrijpen van wanneer gaat het opeens dus veel meer algen groeien. En zijn de zomers opeens veel langer. Ja. Dus neemt eigenlijk want dat het is wat dat zegt. Precies, dus meer algen, meer organisch stofgehalte. Dat geeft eigenlijk aan dat het groeiseizoen toeneemt. Mm-hmm. Dus een langere zomer. En dat punt wil je eigenlijk dan... Ja, kunnen pinpoint van wanneer is klimaatverandering, hoe wij het nu kennen, aan het versnellen, ook in Oost-Svalbard. Ja, en wanneer was dat punt? Nou, dat punt zijn we op 3 meertjes aan het nog precies aan pinpoint. We komen nu op een schatting van 1950 uit en 1980. Maar die punten moeten nog meer dateringen doen om precies op het jaar te kunnen. Dus maar en dan zou je dus kunnen zeggen vanuit die dateringen, laten we zeggen rond de jaren 50. Dat gebeurt natuurlijk vaker dat we de jaren 50 als een soort referentiepunt nemen. Van sindsdien is de hoeveelheid fossiele brandstof enorm gestegen. Ja. Zou je daar dus een link tussen kunnen leggen? Ja, en waarom dat opeens dan breaking news is, omdat eigenlijk in West-Svalbard het al heel veel bekend was, eigenlijk omdat daar die golfstroom. Ja. Het is onder invloed van veel warme, zowel oceaanstromen als atmosferische stroom. En Oost-Svalbard is eigenlijk helemaal onder invloed van die koude Pool-Russische stroom, eigenlijk, die vanuit het noorden komt. Dus het is eigenlijk voor het eerst dat deze kant van Svalbard, dus Oost-Svalbard, dat we daar dus nu kunnen zeggen, oké, waar die begon klimaatverandering hier? Omdat het zo'n invloed is van een andere stroom. Is het, Dus je kunt dus pinpointen, zoals jij dat zo mooi noemt, wanneer klimaatverandering daar dan echt een rol is gaan spelen. En dat zien we nu natuurlijk ook nog steeds. Waar ik benieuwd naar was, is, je hebt daar onderzoek gedaan, je hebt daar 9 dagen op een cruiseschip gezeten. Voelde je je er thuis op dat eiland? Op het eiland wel. Ja, op de boot minder. Ik vind het veel leuker om op het land te lopen en bezig te zijn met onderzoek daar. Op een boot ben je maar een beetje aan het wachten totdat je aan de slag kan. Ja. De reden dat ik het vraag is dat je in het universiteitsblad van de Universiteit Utrecht schreef je, tijdens deze 9-daagse expeditie vroeg ik me ook af of ik hier wel hoorde te zijn. Ik hou van anders zijn dan het gemiddelde en helaas wil ook ik graag unieke plekken bezoeken. Poolreizigers zijn pas wel in dat plaatje. Want het is niet veel mensen gegeven om zo'n reis te maken, maar als zo weinig mensen de kans krijgen om het Noordpoolgebied te bezoeken, hoort deze expeditie er dan wel te zijn? Ja, dus ik voelde me thuis als in lekker daar op het land lopen en bezig zijn met mijn onderzoek. Ja. Maar als je eigenlijk uitzoomt van voel ik me thuis hier onderzoek doen op de Noordpool? Ja. Eigenlijk niet. Ja. Ik vraag me af of de data die wij nu leveren, of het dat echt eigenlijk een positief impact heeft op de rest van de wereld. Herken jij die overwegingen, Ko? Niet in mezelf. Nee. Nee. Nee. En waarom niet? Ja, de mens is voortgebracht in het universum en daar zijn we. Horen we eigenlijk wel op aarde thuis? Horen we wel in ons zonnestelsel thuis? Dat wordt een hele moeilijke filosofische vraag. Ja, maar het is niet zo dat die wordt hier geopperd. Ja. Wat ik wel heb, is dat als je heel veel alleen in het Poolgebied geweest bent, en dan heb ik het echt over in je eentje, wat ik in fasen van mijn leven gedaan heb, dan voelt dat als een enorm voorrecht. Dat je daar in je eentje rondloopt. En het is echt hemels. Het is, het is niet met woorden te omschrijven. Muziek doet het soms een beetje omschrijven. En ook andere kunst. Maar het is zo speciaal. En toen ik erheen ging voor de eerste keer, had ik een verwachting hoe het zou zijn. Ja. Ik verlangde ernaar om naartoe te komen. En toen was ik er en toen was het heel anders dan ik me voorgesteld had. Ja, maar eigenlijk hetzelfde als Cecile net zei. Maar het was veel beter. Ja? Ja, het is zo prachtig. Het is zo goed. En dan heb je moeite mee als je dan in een krakelende groep loopt. Mm. Of op een krakelend schip. Niet geen ruzie maken, maar er is allemaal geruis en gedoe. Allemaal mensen. Dat is niet die unieke ervaring die je hoopt of verwacht. Ja, maar want de reden, denk ik, dat die overwegingen spelen, want ik ben even doorgegaan, Cecile. Mm-hmm. Ik heb je even gestalkt op Instagram. Maar ik las je reisverslag ook over je expeditie naar Spitsbergen. En daarin deel je ook bijna ethische overwegingen. Hè, van is het het waard om hier naartoe te vliegen? Wat de klimaatimpact van dien? Moet ik niet vegetarisch eten als ik hier ben? Omdat dat minder uitstoot genereert. Waarom zat je daar zo mee? Ik denk omdat je toch er naartoe vliegt. Je zit op een boot die CO2 uitstoot. Dus je probeert eigenlijk je impact op de planeet neutraal te maken. Dat is wat wij als Nederland gaan proberen te doen in de toekomst. Maar wat ik als persoon ook zelf wil doen. Dus eigenlijk alle negatieve gevolgen van mijn onderzoek doen, wil ik eigenlijk dan dus compenseren met de positieve gevolgen. Ik ben hier op de radio, probeer al mijn stem te laten horen natuurlijk. Dat natuurlijk ook, kan ook een positieve impact hebben. Maar voor het vegetarisch eten zeker ook. Dus ik was bezig met, wat moet ik eigenlijk doen om dit dan te compenseren? Ja, maar dat speelde wel echt een grote rol op die expeditie voor jou. Ja. Ja. Jij bent ook op meerdere expedities geweest, Co. Als ik het nu mag invullen, zijn dat... ik ga trouwens niet invullen, ik ga gewoon de vraag stellen. Zijn dat ook dingen waar jij over nadenkt? Dat als je alleen in dat Noordpoolgebied wil wandelen, moet ik daar wel naartoe vliegen? Dat heb ik nooit overwogen. Nee. Wel in een groter plaatje. Dus niet specifiek dat naar dat Poolgebied vliegen, maar überhaupt mijn bestaan. Mm. Kinderen krijgen of niet en dergelijke. Dit is een vraag die continu bij je komt bij alles wat je doet. Ja. Je kunt daar natuurlijk wel een bepaald aspect uithalen. Mm. Maar dat is de ene keer dit en de andere keer dat. En het reizen is voor mij niet daarvoor speciaal geweest. Nee. Ik heb bijvoorbeeld geen rijbewijs, ik rijd nooit auto. Maar dat komt niet omdat ik me daar zorgen om maak. Maar dat is gewoon nooit gebeurd. Dus ik reis met het openbaar vervoer. Maar dan denk je ook van, daar zijn ook grenzen aan natuurlijk. Mm-hmm. Maar ben je niet bang dat als Cecile het hier schetst, zij doet, je hebt onderzoek gedaan daar. Daar wordt veel onderzoek gedaan op Spitsbergen. Ben je bang, Co, dat onderzoek steeds minder daar gaat plaatsvinden, omdat dit soort overwegingen toch steeds meer een rol gaan spelen, lijkt me? Nee, men zal altijd argumenten vinden om toch het wel te doen. Ja. Dan zal men hier wat meer en daar wat minder. En dan koop je een compensatietje in een oerwoud of zo. Mm. En dan kun je weer doorzondigen. Ik ben niet bang dat daar minder onderzoek gedaan wordt. En ik hoop dat ook niet. Want ik vind het onderzoek ook wat jij doet, dat vind ik fantastisch gewoon. Die geschiedenis van het klimaat. En dan dat er ook dan... daaraan voorafgaand, als je daar Spitsbergen bent... Mag ik even? Ja, zeker. Ja hoor. Nou, wij overwinterden daar meer dan 50 jaar geleden. We hadden een station gebouwd. En als je nu terugkomt na 50 jaar... dan zie je dat de zee zich teruggetrokken heeft. Spitsbergen reist met een halve meter per eeuw. Ja. Sinds de ijskap daar 12.000 jaar geleden weggesmolten is. Ja. Dus dat is een eustatische beweging. De elasticiteit van de aardkorst drukt Spitsbergen omhoog. Je ziet daar ook walvisskeletten kilometers ver in binnenland liggen. Ja, dus niet van de walvisvaart. Dat zijn walvissen die daar 8000 jaar geleden in de vloedlijn van de zee daar zijn aangespoeld. Ja. Dus er is een hoop historie. Laten we daar gewoon zo over doorpraten. Wat je daar allemaal gezien hebt en wat je hebt zien veranderen. Die geschiedenis is prachtig. Dat... Rendieren die komen daarvoor. En dan blijkt uit onderzoek in Veen dat ze er weer eeuwen niet voorkomen. En dan na een paar duizend jaar dan komen ze weer. Hè? Als je zo de afgelopen 12.000 jaar teruggaat. Dus het is een enorm boeiende geschiedenis van opeenvolging van fasen, van klimaten en van levensvormen die daarmee samenhangen. Laten we daar zo over doorpraten, Ko. Wat vond je het allermooiste van Spitsbergen, Cecile? Ik denk toch wel de groene gletsjers. Ja? Ja. Daar was ik wel impressed bij. Groene gletsjers. Ja, dus eigenlijk de plekken waar je gletsjers verwacht... waren helemaal groen en allemaal verschillende kleuren groen... verschillende kleuren mossen. Ja. Het heeft me al geraakt op twee manieren eigenlijk. Het was mooi en tegelijkertijd... Heel erg confronterend. Heel erg confronterend. Nou, dankjewel Cecile voor je verhaal. We praten zo verder met Ko en Cecile. Nu eerst het NOS-journaal van Doral Megens. NPO Radio 1. De Gazastrook krijgt binnenkort hulp over water. Israël zegt dat 4 Europese landen gaan meewerken aan een humanitaire doorgang op zee, zodat schepen met hulpgoederen naar Gaza kunnen. Nederland is een van die 4 landen, zegt Israël. De Amerikaanse marine heeft op de Rode Zee 3 bootjes met Houthis tot zinken gebracht. De Amerikanen kwamen in actie na een noodoproep van een Deens containerschip van rederij Maersk. Dat was beschoten met een raket. Vanwege het incident heeft Maersk de doorvoer door de Rode Zee 48 uur stilgelegd. In Putten is een monument beklad ter herinnering aan de razzia van 1944. Op het gebouw staat de datum 7 oktober 23 geschreven, met daarnaast een Davidster. Dat was de dag waarop Hamas Israël aanviel. Het is nog niet duidelijk wie er achter die actie zit. De grote vuurwerkshow in Hoek van Holland gaat vanavond niet door. Dat heeft de gemeente Rotterdam besloten. Het waait te hard. Nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam en de show bij Nesserlanden, die gaan vooralsnog wel door. Ja, en dan het weer van Roosmarijn Knol. Het gaat inderdaad behoorlijk hard waaien. De wind is steeds verder in kracht aan het toenemen. En vanavond rond de jaarwisseling staat er dan een vrij krachtige tot harde wind. Nou, hebben we het over windkracht 5 tot 7. En het is niet alleen de harde wind. Het is een heel onstuimig weerbeeld met ook stevige buien. En vooral in het westen van het land kan er bij die buien ook onweer of hagel voorkomen. En af en toe ook zware windstoten rond 75 km per uur. Temperatuur ligt rond het moment van de jaarwisseling 7 of 8 graden. Dus echt koud is het niet. En in de loop van de nacht koelt het dan nog een paar graden verder af. Nieuwjaarsdag ziet er ook wel begin wisselvallig uit. In de ochtend nog stevige buien. Die trekken dan weg naar het noordoosten en daarna breekt de zon door. Het is dan zo'n 8 tot 10 graden met geleidelijk wat minder wind. Dankjewel. Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Jan van Poppel. Ja, we gaan weer terug naar Spitsbergen. Samen met de Arctisch ecoloog Maarten Lonen maakten we rechtsomkeert in verband met die ijsbeer die we dus zagen. Maar elders konden we wel aan land en wandelde ik over de permafrost. En een van de gevolgen van klimaatverandering in het Noordpoolgebied is, ja, daar kwam ik achter, natte voeten. We wandelen over nog steeds hele koude, maar ook hele mooie Spitsbergen. Wat mij opvalt is, we zijn vlak bij de Noordpool, maar mijn voeten zakken hier zo ongeveer helemaal de bodem in. Het is echt een soort helemaal drassig. Ja, dat is in de zomer ontdooit het. In de winter is het helemaal bevroren. Het heet daarom ook permafrost, permanent bevroren bodem. Maar in de zomer ontdooit die bovenste laag. En de geologen noemen het dan de actieve laag. Waar dus dan net het modderig wordt, maar ook waar daardoor kunnen de plantjes groeien. En daardoor heb je hier een toendra. Kijk, je ziet... Maar ook het hele landschap. Hè. Je ziet hier gewoon die bergen op de verte. En het is gewoon fantastisch om daar doorheen te lopen. Prachtig. Maar bijvoorbeeld die bergen daar zijn 45 kilometer weg. 45? Ja, en het lijkt net alsof ze vlakbij zijn. En dat komt omdat er heel weinig waterdamp in die koude lucht zit. En daardoor is het heel helder. Ga maar eens kijken naar Schiermonnikoog. Als het een warme zomerdag is, dan zie je Schiermonnikoog bijna niet liggen vanaf Lauwersoog. En als het een winterdag is, koud, dan zie je het ineens kraakhelder daar aan de horizon liggen. Dat komt dus door die waterdamp die in de lucht zit. Dus we kunnen hier op Spitsbergen eigenlijk veel verder kijken ook. Ja, en mooiere foto's maken. prachtig. Dat is ook echt. Mijn foto's lijken alsof ze fantastisch zijn van het landschap. Maar het is gewoon een. Ik kan dat niet goed. Maar... Nou, je moet jezelf niet naar beneden praten. Nee, maar het wordt gewoon prachtig. Komt er gewoon prachtig over. Maar als je bijvoorbeeld in de Alpen zit en je ziet een berg zo helder, dan kun je roepen. En dan krijg je een echo terug. Ja. En hier is helemaal stil. Bergen, ja, hier staan die bergen zo ver weg. Er is dus geen echo. Ja, wat ik wel vind is, ja, die actieve laag die wordt dus steeds groter in de zomer. Het loopt heel onhandig, moet ik zeggen. Ja. We zakken er helemaal in weg. Ik heb ook wel eens gehoord van methaan wat er dan uitkomt. Is dat hier ook een probleem op Spitsbergen? Ja, dat hangt een beetje af van welke plekken. Maar in principe is het zo dat in die bevroren bodem zit ontzettend veel dood plantenmateriaal. En dat dode plantmateriaal is vergaan tot methaangas. En je kunt dus hier ook, als je op een meertje, als je daar een gat maakt in de winter, en dan kun je het aansteken, omdat daar komt methaangas uit, wat je gewoon aan kunt steken. En dus deze bevroren bodems, die zorgen ook voor meer methaan in de atmosfeer. En methaan in de atmosfeer is ook weer een broeikasgas, net als CO2. Ja, zelfs eigenlijk nog wat erger, 24 keer erger dan CO2. Dus het is een heel potent gas, om het zo maar te zeggen, om dus, de boel op te warmen. Ja, dus buiten mijn natte sokken op dit moment is dit misschien nog wel het grootste probleem. Ja. Voor klimaatverandering is het gewoon dit proces. Dat start je op door inderdaad de boel een beetje te verwarmen. En dan gaat het veel sneller doordat die methaan erbij komt. Maar laten we voor nu gewoon nog even genieten van het uitzicht van die bergen. 45 kilometer. Ja, geloof ik nog steeds niet. Allemaal nog bedekt met ijs. Ja. Prachtig. Ja, ik had ook gewoon laarzen aan moeten doen. Hè? Stom eigenlijk. Een ijsbeer zag zwemmen. Jan van Poppel. Ja, je luistert naar Toen ik een ijsbeer zag zwemmen hier op NPO Radio 1. We bekijken vandaag klimaatverandering door de ogen van het eiland Spitsbergen. Ik heb er zelf 6 maanden gewoond. Verder zoeken we natuurlijk naar oplossingen voor dit grote probleem. Dat gaat allemaal voorbij komen. En heb je vragen aan onze gasten? Laat het dan vooral weten. Stel ze in de NPO Radio 1-app. En ik zeg al, ik heb er 6 maanden gewoond. Er is nog iemand hier in de studio die er veel langer heeft gewoond. Als jonge bioloog kwam je in 1966 voor het eerst op Spitsbergen terecht. 2 jaar later, in 1968, zou hij dan met de 3 andere biologen overwinteren voor een grootschalig onderzoek naar ijsberen. Het werd een zware expeditie die een eeuwige liefde voor het Noordpoolgebied teweegbracht. Code Korte, goedemiddag. Hoorde je net al even. Is liefde te sterk uitgedrukt of klopt het eigenlijk wel? En dat is niet te sterk uitgedrukt. Het is noodzakelijk op een of andere manier in mijn leven, om er zo van te houden. En dit was al voordat ik er was, ooit. Mm. Ik had een idee van hoe het daar zou zijn. Ik kom uit Zeeland, uit de wijsheid van Walcheren. En we hadden vogels op het land. Dat waren trekvogels uit de Poolgebieden, vertelde de meester op school. Mm. En die vrije vogels die dan weer wegvlogen in het voorjaar, en de zeevogels ook naar het noorden, daar langs de dijk bij Westkapelle. Dat gaf in mij een enorm verlangen om ook die kant uit te gaan. En het was inderdaad, ik ben biologie gaan studeren om ook meer met het Poolgebied te kunnen doen. Dat doel had je ook echt al vanaf het begin? Ja, maar toen was ik al 18, hè, toen ik naar de universiteit ging om biologie te studeren. De eerste keer was 65 trouwens, niet 66. En ja, toen ik daar kwam, het overtrof alles wat ik me eraan had voorgesteld. Het zag er heel anders uit dan ik me had voorgesteld. Maar het gevoel wat ik erbij had, dat was zo enorm sterk. En dat is nog altijd zo. Ik ben afgelopen september 2 weken in Oost-Groenland geweest op eigen gelegenheid met een vriend. En toen hebben we 2 weken door de valleien van de Scoresbisschen gelopen. Het was hemels. Maar wat is dat gevoel dan precies? Wat, beschrijf dat eens. Ja, het is niet uit te leggen aan iemand die dit soort gevoelens niet kan hebben. Ik zeg nu niet dat die mensen hier zitten. Mm. Maar het is een vervulling van een verlangen naar harmonie en schoonheid, zoals je dat ook in muziek kunt tegenkomen. Ja. Ja, ik hou erg van barokmuziek bijvoorbeeld. Die schoonheid. Die schoonheid. En dat is meer dan zomaar iets esthetisch. Eigenlijk wil je het tonen aan mensen. Want wat je me nu vraagt, dat is heel lang een vraag naar mij geweest. Denk, ja, je moet het de mensen laten meebeleven. Ja. Met foto's gaat dat niet. Ja. Herken jij het gevoel wat Co beschrijft, Cecile? Ja, nee, ik had nog even een vraagje. Gaat het dan om de rust en de leegte? Wat dan zo mooi is ook? Het gaat om een bepaalde perfectie. Het klopt daar allemaal. Alles ligt precies goed. Dat ene riviertje, die ene rotspartij, dat stukje ijs. Je zou daar niks aan willen veranderen. Ja. Alleen als de mens komt, dan verandert dat. Ja. En daar heb ik dan moeite mee. Ja. En nu heb ik toch... Het is een enorme drang in me geweest om wat ik probeer te beschrijven te delen met anderen. En ik ben begonnen met het organiseren in de 80-jaren... Van reizen daar naartoe. Ja. Niet eens in eerste instantie om ervan te leven, maar om te delen. Zoals het is als je naar een concert gaat. Ja. Het is fijn om dat te doen met iemand die daar ook zo van geniet. Ja. Laten we dan even toch, als we dan toch al in die schoonheid zitten. Jij kwam in 1965, zei je net, voor het eerst op Spitsberg. Je beschreef net hoe prachtig het was en eigenlijk ook hoe moeilijk het is om dat gevoel dan weer uit te leggen. Wat ik wel bijzonder vind aan dat verhaal, jij bent daar liftend naartoe gegaan. Klopt dat? Ja, min of meer. Ik ben naar Noord-Noorwegen gelift. Ja. En... Ik had geen geld, gemonsterd als mesbediende op een kolenschip om van Noord-Noorwegen in Longyearbyen te komen. Ja. En daar ben ik weer van het schip afgegaan. Longyearbyen is de hoofdstad van Spitsbergen. Ja, ja, dat mocht dan eigenlijk niet, want ik had die baan. Maar ja, dit moest gewoon. Dus je bent zonder dat het mocht van dat schip afgegaan? Ja, ja, ja. En toen heb ik me... 2 maanden verscholen op Spitsbergen met een expeditie die mij vroeg als hulpje in de huishouding. Okay. In het binnenland bij Hoornsund. Dus, en ja, dat was een prachtige ervaring. Ja. En dat is eigenlijk waar jouw liefde voor het gebied dan toch wel ontstaan is. Ja, bevestigd werd. Ja, ja, misschien is dat een betere verwoording. Ja. Ja, en 2 jaar later kwam je er terug, 1968... Ja. Voor dat ijsberenonderzoek waar je net al aan refereerde. Wat hield dat ijsberenonderzoek precies in? Kun je dat uitleggen? Ja, wel, er was in het Poolgebied een enorme ijsberenjacht in de vorige eeuw. En in de tweede helft van de 60-jaren begonnen onderzoekers van allerlei landen zitten heel veel zorgen over te maken. Ze zeggen, ja, er komen steeds minder beren. Er worden zoveel ijsberen geschoten door trofeejagers. En toen hebben de Arctische landen met elkaar besloten om onderzoek te gaan doen naar de populatiegrootte van de ijsbeer. Ja. En Nederland deed ook mee. Waarom Nederland? Spitsbergen is niet Noors. Het is een treatygebied, zoals Antarctica, waar Noorwegen zeggenschap heeft, maar waar alle treatylanden... En treatylanden, dat zijn verschillende landen die dat gebied beheren. Dus. Ja, en daar is Nederland er ook een van. Ja. En op die manier had Nederland belang om daaraan mee te doen. En toen zijn we met de Nederlandse Spitsbergen-expeditie 68-69... gaan overwinteren in het oosten van Spitsbergen om zoveel mogelijk beren te merken en dan af te wachten hoe komen die merken terug. Daar zijn formules voor hoe je dan uit kunt rekenen hoeveel beren er ongeveer zijn. Maar je hebt dus overwinterd op Spitsbergen? Ja. Hoe was dat? In die tijd? Ja, wat geïsoleerd eigenlijk. We kwamen daar in het oosten van Spitsbergen op Kap Lee. En daar hebben we een station gebouwd. En daar hebben we 13 maanden gezeten om zoveel mogelijk ijsberen te vangen, te merken. Maar je zegt 13 jaar gezeten. Dat, 13 was maanden, niks. Sorry. 13 maanden, maar daar was niks. Moet er ook nee, maar we hadden wel onze voorraden meegenomen. Een huis wat we daar gebouwd hebben. En het eten uit de doorstroomvoorraden van de Nederlandse landmacht. Ik vind het mooi hoe je dit zo nuchter vertelt. Maar je moet wat, hè? Ja, maar je hebt er een huis gebouwd. Ja. Ja, ja, maar dat is luxe. Want in Amsterdam zat ik een kamertje van 2 bij 4 meter. Ja. En toen hadden we ineens een station voor 4 mannen. Ja, het was heel luxe, de behuizing. Hè? We hadden hier een eigen kamertje, een woonkamer. En allemaal zelf gebouwd? Ja, maar we hadden wel de stukken mee om dat station op te bouwen. Ja. Het was een grote nissenhut. Ja. En we hadden ook... Een radio bijvoorbeeld. Dan konden we soms met Scheveningen radio praten. En we hadden voedseldoorstroomvoorraden van de landmacht. Van de politie uit Apeldoorn hadden we geweren te leen gekregen. Die waren in beslag genomen bij mensen die ze niet mochten hebben. En dat was nodig voor de bescherming voor ijsberen? Dat was wel nodig voor in uiterste nood. En we hebben nooit op een ijsbeer hoeven schieten met kogels. Nee. En uiteindelijk zag je er 20, hè, vertelde je net. Ja. Je hebt er 13 gemerkt. Ja. Hoe doe je dat precies? Want het zijn toch machtig grote beesten? Ja, de zaak is dat je dicht bij die beer moet kunnen komen. Zo'n meter of 20. Mm. En dan hadden we van tevoren die beer zien lopen of staan. Zei, nou, hij is ongeveer zo groot. We moeten zoveel verdovend middel. Dat was een LSD-derivaat. In die tijd, hè, 60 jaren, dat deden we in die pijl. En dan schoten we die pijl uit het injectiegeweer in die beer. En dan in die pijl zat dan een zuiger met een patroontje dat afging. En dan werd dat middel in die beer gedrukt. En daarna een 20 minuten of soms een paar uur, dan ging die bewusteloos neer als het goed werkte. Dan kon je erbij komen. Dan knipte je een gaatje in zijn buik, in elk oor een gaatje, en daar ponsten we dan dat merk in. Ja, maar dit klinkt allemaal heel technisch, maar dit lijkt me ontzettend, het lijkt me ontzettend eng om in een huisje, huisje te zitten op Oost Spitsbergen en dit soort dingen te doen met levensgevaarlijke dieren. Ja, maar je hebt een drift. Je hebt een drift. Wat was dat? Dat is die drift dat je moet presteren. Dat je die merken erin moet zetten. Ja. En we hadden er heel veel weet van als dat niet lukte. Ja. Als een beer ontsnapte, dat kwam wel eens voor. En ook dat we er zo ontzettend weinig zagen. Ja, want je zag er uiteindelijk 20. We zagen er uiteindelijk 20. En de Nooren die hadden een expeditie, die hebben er 4 gemerkt. En de Finnen hadden een expeditie, die hebben er een stuk of 3 gemerkt. Dus wij deden het vrij goed. Ja. De Russen merkten in hun poolgebied, en ook de Denen in Groenland en Canadezen in Canada. En al met al heeft dat onderzoek uitgewezen toen, in de loop van de jaren daarna, dat er ongeveer 9000 beren in het hele poolgebied waren. Ja. En is dat veel, weinig? Dat viel wel wat tegen, ja, eigenlijk. En toen hebben de natuurbeschermingsorganisaties er erg op aangedrongen. Er moeten regels komen voor de bescherming van de beren. En toen zijn de beren vanaf 1973 beschermd geworden. Nou, toen waren er 9000, nu zijn er tussen de 25 en 30.000. Dus het gaat eigenlijk heel goed met de ijsbeer. Ten opzichte van toen gaat het heel goed. Je zou ook kunnen zeggen, ja, er zouden er anders wel, als we eerder begonnen waren met de bescherming, zou er wel 60.000 kunnen zijn, maar dit zijn de cijfers. Ja. Je kwam daar voor het eerst in 1965. Ja. Het is nu 2023, je komt nog steeds in het gebied. Wat heb je zien veranderen? Wat erg opvalt is veel meer mensen. Mm-hmm. Longyearbyen was toen een klein dorpje. Heel primitief. Ja, het is nu een en al service. Heel veel schepen. Ik zit zelf ook in de toeristenbranche met Oceanwide. Wij brengen ook met onze schepen daar passagiers naartoe. Ja. Maar je ziet ook een heleboel andere schepen komen. En, dus, ja, de drukte, maar heb je ook dingen gezien als bijvoorbeeld, ik sprak er met Maarten Lonen toen ook even over. En toen zei ook, ja, bijvoorbeeld het ijs wat verdwijnt, zee-ijs, ja, wat langer weg, dat soort dingen. We konden in die tijd, in de 60 en 70 jaren, zat 80 jaren nog wel, kon je niet zeker zijn dat je in juni de Eastfjord in kon varen naar Longyearbyen. Misschien ken je die wel, dat is die fjord waar Longyearbyen aan ligt. Het grote fjord bij het hoofdstad. Die kon nog vol liggen met zeeijs. Ja. Daar is al lang geen sprake meer van dat een punt zou zijn. Mm. Het is nu zelfs zo dat de hele winter door het open is voor de scheepvaart. Ja, en dat was toen ondenkbaar. Toen was er veel meer ijs. En dat is een trend die je ook op alle ijskaarten kunt zien. Mm. Daar komt steeds geleidelijk aan steeds minder zeeijs dan er eerder was. Ja. En maak je daar zorgen over? Als ik heel eerlijk ben, zie ik het meer als een boeiend proces dan dat ik me er zorgen om maak. Ja. Want, kun je dat uitleggen? Ik heb me heel veel bezig gehouden met de soortvorming van dieren. In met name in de noordelijke streken onder invloed van het klimaat. En je ziet dan dat die klimaten continu veranderen. Ik woon nu in Noord-Groningen. 100.000 jaar geleden lag daar een grote ijskap. En er zijn al die stenen meegebracht waar ze de mensen daarna hunebedden van gebouwd hebben. Ja. 20.000 jaar geleden was het weer een poolgebied. Ja. Als je naar Zuid-Frankrijk gaat, in die grotten waar die prehistorische tekeningen zijn, dan zijn dat Arctische dieren van 18.000 jaar. Het is toch wel onomstotelijk bewezen dat sinds de jaren 50, 60 toch wel echt heel erg snel gaat. Ook in het Noordpoolgebied. Dat is ongekend. Ja, dat is waar. En daar maak je geen zorgen over. Hoe gaan we dat oplossen? Als je de menselijke factor uit wil schaken, dan moeten wij ophouden. Ja, maar dat kan niet. Dat doen we voorlopig niet. Nee. En iedereen die vindt zo zijn dingetjes om mee op te houden. Maar we willen wel makkelijk hier naar Hilversum komen en hier genoegelijk in de studio zitten waar het niet eens te warm is. Maar wij letten op hoe we stoken hier bij NPO Radio 1. Maar is dan bijvoorbeeld technologie de oplossing? Gaan we daar heel ver mee komen? Ja, ik ga nu even heel groot denken. Ja. De stand van de aardas die moet misschien een beetje verzet worden. Ja. De Milankovic-cycli, die bepalen voor een groot gedeelte het klimaat. Die klimaten die zijn eraan te relateren. Ja, ik wil hier geen college gaan geven. Nee, want we hebben ook nog 1 minuut. Dus ja, eigenlijk weet ik het niet goed. Nee. Laat ik het zomaar zeggen. Want ik wil toch ook leven. Ja. Maar dan moet je ophouden met allerlei dingen. Ja. Geen kinderen hebben en zo. Het zijn lastige keuzes, vind ik. Of vind jij dat niet? Hou ik er rekening mee in mijn bestaan? Heel weinig. Ja. Ik ben eigenlijk bijna als de anderen die zich veel zorgen maken. Ja. Hoe zie jij dit, Cecile? Nou ja, over Milankovic natuurlijk over een veel grotere tijdschaal. En inderdaad, klimaat is al aan het veranderen miljoenen jaren. Het gaat vooral, eigenlijk horen we dit niet met onze ogen te kunnen zien. Eigenlijk hoort dit helemaal niet op mensenschaal, tijdschaal te gebeuren. En ik denk dat er zeker oplossingen zijn. Ik denk als iedereen wat doet en iedereen bij zichzelf nadenkt, wat kan ik doen? En zeker, je kan niet alles en niet in eentje kan je de wereld redden. Maar ik denk als iedereen toch probeert iets te doen, dat we met z'n allen veel kunnen doen. Ja. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Top. En straks aan het einde van deze uitzending praten we ook met alle gasten van deze Toen ik een ijsbeer zag zwemmen, met elkaar over precies deze vraag van hoe gaan we het oplossen en hoe gaan we moed houden. Voor nu heel erg bedankt, Code Korte, Cecile Hilge, voor jullie komst. We spreken elkaar straks nog even. Dankjewel. Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Ja, we kunnen hier vanuit de Hilversum natuurlijk praten over ervaringen op Spitsbergen. De natuur, de ijsberen, de klimaatverandering, de schoonheid waar geen woorden aan te geven zijn. Maar we kunnen ook spreken met iemand die daar nu is. Ze schrijft over haar ervaring als onderzoeker op de Noorse archipel bij blog arcticreporter.com. En is momenteel in het noordelijkste dorp op aarde. Nu Ole Soenvikerader, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag, wat een goede verbinding hebben ze eigenlijk op Spitsbergen. Ik hoor je luid en duidelijk. Ja, er ligt een internetkabel van het vasteland van Noorwegen direct naar Spitsbergen. Oh ja. Dus het gaat eigenlijk heel goed. Nou, wat fijn. Als je nu uit je raam kijkt, wat zie je dan? Waar ben je? Beschrijf eens. Nou, ik zit in mijn slaapkamer en mijn gordijn is dicht. Maar als ik even kijk hoor, ik doe hem even open. Als ik hem open doe, is het donker. Zoals ja, het de hele dag donker is. En ik kijk uit op een oud gebouw, of niet een heel oud gebouw, maar een gebouw wat nu leeg is geruimd, omdat het helemaal verzakt en daarom niet meer bewoond kan worden. Oh ja, en dat nu alles zoent, dat is dus, ja, ik zei het net al, het noordelijkste dorp op aarde, als ik het goed heb hoor. Maar is er ook een bakker, een slager, een supermarkt? Hoe ziet het dorp eruit? Nee, het is een dorp. Oorspronkelijk is het gebouwd vanwege de mijnbouw hier. Mm-hmm. In het begin van de 20e eeuw. Het is eigenlijk een klein Noors dorpje in Noorse stijl. Ja. Maar er zijn verder geen winkels. Althans, er is één klein winkeltje voor de bewoners. Of in de zomer ook voor toeristen. Ja. Voor ons is het 2 keer per week 1 uur geopend. Maar dat is ook echt puur voor wat drankjes of souvenirs. Of een paar persoonlijke producten. Lijkt me ook het soort van bijna primitief om daar dan de hele winter te zitten. Want hoe lang zit je er nu? Absoluut niet. Ik zit er nu sinds april. Uh-huh. En ik blijf tot aankomende zomer. Oh, wanneer okay. Precies weet ik nog niet. Ja, ja. En maar je zei absoluut niet. Je vindt het dus allemaal prima. En je vindt het eigenlijk wel een luxe om daar te mogen wonen? Het is een hartstikke grote luxe. Ja. We eten hier centraal in een kantine. En één keer per 6 weken misschien komt er een boot die proviant brengt. Mm-hmm. Maar de keuken hier doet ontzettend zijn best. En we hebben best wel veel verse producten als de boot net is gekomen. En ik hoef verder helemaal geen boodschappen te doen. Ik hoef niet te koken. Dus ik vind het eigenlijk wel... Het is eigenlijk veel beter dan lekker. Hier in Nederland. Ja, als ik het zo hoor. Je kunt het zeggen. we hebben het deze uitzending over Spitsbergen als een soort epicentrum van klimaatverandering. Het gaat heel snel. Cecile zei net al hier in de studio van klimaatverandering hoor je niet voor je ogen te zien gebeuren. Maar dat doet het wel en dat zie je ook wel. Wat zie je daarvan terug in Nieuw-Ålesund? We zien hier, ja, je ziet het eigenlijk aan bijna alles. We hebben hier geen zeeijs meer in de winter. Terwijl hier tot eind jaren 90, begin 2000, kon je hier nog in de winter met de sneeuwscooter of met skis over het fjord gaan. En dat kan je nu helemaal niet meer voorstellen. Mm-hmm. De gletsjer smelt ontzettend snel. En we zien het ook in de temperatuur. We hebben hier metingen die sinds meer dan 30 jaar plaatsvinden. En die laten zien dat het de afgelopen 30 jaar hier ter plekke meer ongeveer 3,5 graden is opgewarmd. Ja, oké. Okay. En dat is dus echt flink meer dan het wereldwijde gemiddelde. Volgens mij ligt dat op 1,2 graden. Ja. Ja, ik weet niet precies de 1,2 graden of dat in de afgelopen 30 jaar is. Oh, maar ja. In ieder geval warmt het hier ongeveer 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Maar goed, daar wordt dus wel flink onderzoek gedaan vanuit dat Nieuw-Ålesund. Het is vandaag oudjaarsdag, 31 december. Nieuwe jaar inluiden vanuit Spitsbergen, gaat dat hetzelfde als in Nederland? Ja, we hebben hier ik kan hier geen vuurwerk kopen, wat ik een goede zaak vind op zich. Dus we hebben hier een klein... Ja, mag in Nederland ook bijna niet meer hoor. Maar... Nee. En we hebben hier misschien een paar vuurpijlen, maar verder een groot diner en een feest daarna. En het noorderlicht wellicht in plaats van vuurwerk. Nou, het is vandaag bewolkt. Dus geen noorderlicht. Nou, ik zou zeggen, geniet van de donkere maanden. Toen ik er zelf was, vond ik het prachtig. Dus geniet ervan en dank voor je tijd ook. Ja, graag gedaan. Dankjewel. En veel plezier. Dankjewel. Gaat lukken. Fieke Rader live vanuit Nieuw-Ålesund op Spitsbergen. En zometeen gaan we verder met Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Dan praat ik met Helene de Koning, hoogleraar klimaatverandering. En Rijntjan Renes, gedragswetenschapper. Want hoe houden we moed? Daar gaan we het over hebben. Zometeen na het nieuws van 5 uur. Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ontdek met Holland-Amerika-lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Christoffel en Kate Bisschop.

Op oudejaarsavond, Karsu. Met haar ouders verloofde Mike en op zwepende muziek van de Nederlands-Turkse zangeres. Het doel is ook mensen altijd dansend uit de zaal. In volle zalen het intiem en muzikaal portret van Karsu. Vanavond 21:30, Avro Tros, NPO 2. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een jaar geleden woonde ik op Spitsbergen. Een eilandengroep vol gletsjers, bergen, prachtige toendravlaktes. Maar daar, vlakbij de Noordpool, zag ik ook voor het eerst hoe klimaatverandering tekeer kan gaan. Het komende uur kijken we wat die veranderingen in het Noordpoolgebied betekenen voor ons in Europa, in Nederland. En we gaan proberen een antwoord te vinden op de vraag: wat kunnen we eraan doen en hoe houden we moed in tijden van klimaatverandering? Welkom bij. Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Jan van Poppel. Ja, dan gaan we eerst terug naar Spitsbergen, waar ik met Maarten Lonen, wetenschappelijk directeur van het Nederlands Poolstation, een ijskoude bootreis maakte. Maar dat was het meer dan waard. Handen zijn echt nog ijskoud van deze bootrit, Maarten. Ja, nou ja, het is wel hartstikke mooi zo door het fjord te kunnen varen. En ik heb nu even hier zo voor de gletsjer de boot stilgelegd. We gaan hier gewoon even dobberen. Want dit is nog steeds een hele actieve gletsjer waar best wel veel ijs afvalt. Maar dit is een hele bijzondere plek, want deze gletsjer die zat vast aan dat eiland aan die kant. Dat eiland? Ja, dat is 3 kilometer weg. Ik wou net zeggen. Dat en in 1990 zat hij nog vast. In 1991 heb ik meegemaakt dat er iemand het dorp in kwam en zei van dat eiland wat de Schiereiland heette, Blomstrand Halfeuja, is een echt eiland. Want ik ben met de boot voor de gletsjerrand langs gevaren. Het was hartstikke spannend, die hoge dinges, maar ik kon met de boot rondvaren. Greenpeace kwam hier op een gegeven moment in 2008. En die hebben een foto gemaakt omdat ze van deze plek ook een foto uit 1918 hadden. En dan zie je dus dat er iemand op die foto staat te kijken naar die gletsjer. En die gletsjer is groot, hartstikke hoog. En dan zie je bergtopjes nog net daarachter. En nu zie je dus diezelfde bergtopjes kun je nu zien. Maar de gletsjer is dus veel lager. Ja, naast het feit dat hij dus 3 kilometer van dat eiland daar naar hier is teruggetrokken, is hij ook dus nog een stuk lager geworden. Ja, ja, ja, er is heel veel ijsmassa verdwenen inderdaad. En dat gaat eigenlijk bij alle gletsjers snel. We hebben hier in het fjord 5 van dit soort gletsjers. Ook al dat gerommel. En je ziet dus eigenlijk al hier om ons heen al dat ijs wat eraf is gevallen en wat drijft. Ja, want er drijven hier allemaal soort eilandjes van doorzichtig ijs bijna. Van dat smeltende ijs als een ijsblokje in een cola. Ja, hele gebieden komen vrij gewoon. In het hele fjord zijn alle gletsjers meer dan 3 kilometer achteruit gegaan. Dus dat verandert dan. Toen ik hier kwam in 1990, toen weet ik nog dat ik was helemaal groen. Ik wist nergens wat van. Ik was grasjes aan het bekijken, wat het voedsel is van de ganzen. En ik hoorde gewoon gerommel. En ik denk van, oh jee, ik moet mijn regenjas gaan halen. Er komt onweer aan. En dat was nog zo'n gletsjer die afviel, waar het ijs van afviel. Terwijl wij, terwijl die zo dichtbij was dat ik het nog hoorde. En nu met die 3 kilometer afstand is het gewoon stil. Ja, mocht je nu net pas inschakelen, dan denk je vast, we hebben het over klimaat. En dan gaat hij gewoon lekker naar Spitsbergen met het vliegtuig. Geen zorgen, Maarten Lonen en ik, we maakten een soort reconstructie. Dus we hebben dingen opgenomen in een prachtig bos in Groningen. En ik ben achter mijn laptop gaan zitten. En dan klinkt het alsof je er bent. Een virtuele reis naar Spitsbergen. Straks meer daarvan. Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Jan van Poppel. Ja, ze is hoogleraar klimaatverandering aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze zit in de Wetenschappelijke Klimaatraad en levert regelmatig bijdrage aan klimaatrapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Vandaag is ze bij ons, Helene Koning. Fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben net geluisterd naar een reportage voor een gletsjerwand in een fjord op Spitsbergen. Het is prachtig, maar tegelijkertijd trekt het ijs zich er in rap tempo terug, hè, als gevolg van klimaatverandering. Nu zou je kunnen zeggen, ja, dat is daar en niet hier. Even concreet, wat gaan we hier in Nederland merken van klimaatverandering in de komende, laten we zeggen, 20, 30 jaar? Ja, nou, we merken het nu al. Hè. Het is niet eens iets van de toekomst. We kijken het nu al in het gezicht. Ja, wat dan precies? Nederland wordt natter, droger, heter en de zeespiegel stijgt. Natter en droger allebei. Hè. We krijgen meer neerslag en een hevigere buien. Maar tegelijkertijd meer periodes van droogte. Dat zag je zelfs in dit jaar. Het was het zonnigste jaar. Of ergens in de top zoveel. Ja. En het natste jaar. Omdat we natte zomermaanden hadden. En vooral een hele natte herfst. En een heel zonnig juni. Het was ook een top 10 warmste jaren. Alhoewel je dat misschien niet zou zeggen. Omdat de zomer zo cool voelde. Ja. Maar nee, het is, we krijgen meer hittegolven. De zomer die we de afgelopen jaren hadden. Met meer droogte en een hele hoge temperaturen. Mm-hmm. Dat wordt waarschijnlijk een normale zomer. Over 10 of 20 jaar. En de zeespiegel stijgt. Dus dat betekent dat je daar meer tegen moet weren. Ja. En hoeveel dat wordt is nog behoorlijk onzeker. Dat hangt af van hoe snel we onze uitstoot kunnen reduceren. Dus hoeveel de temperatuur uiteindelijk stijgt. Maar dat hangt ook af van of we bepaalde kantelpunten in met name het landijs op Noord- en Zuidpool bereiken. Waarmee de zeespiegelstijging eventueel sneller kan gaan. Als en wat bedoel je dan met een kantelpunt? Het onomkeerbaar afsmelten van met name gletsjerijs. Ja. Op het land, dus op Groenland en Antarctica met name. Ja. En als je dat, niet meer te stoppen is, hè, als het over een kantelpunt heen is, dan kun je dat eigenlijk niet meer terugdraaien. Mm. En dan versterkt het zichzelf en dan gaat het steeds sneller. Ja, dat zijn globale processen. Dat zijn ook extreme processen. Hitte, droogte, nattigheid, ijs dat afsmelt. Maar wat merk ik daarvan? Wat merk jij daarvan? Wat merkt degene die daar nu zit te luisteren van? Ja, dat hangt heel erg af van je beroepsgroep. Hè. Als je veel buiten werkt, dan zul je heel veel werk merken van de hitte met name. En van de hevige buien. Als je in de landbouwsector werkt, dan zal je meer merken van droogte. Mm. En ook, nee, dat zie je nu ook met fruittelers die last hebben van het natte weer. De hittegolven zullen met name kwetsbare mensen in armere wijken merken. Die vaak minder toegang tot groen hebben. Steeds meer mensen zullen een airconditioner willen aanschaffen. Sommige mensen hebben daar het geld voor, andere mensen niet. Dat soort dingen zul je merken. Wat we afgelopen zomer al merkten is dat mensen op vakantie te maken kregen met overstromingen. Dat zal ook in Nederland, als we ons daar niet goed op voorbereiden, of er goed tegen waarschuwen, mm-hmm. zou dat ook in Nederland de realiteit kunnen worden. Die overstromingen van 2,5 jaar geleden in Duitsland, die honderden doden hebben. Ja, en is het dan nu zaak dat we ons daar goed op voorbereiden of dat we dit nog kunnen voorkomen? Allebei. Okay. Want we kunnen nog heel veel ellende voorkomen. Hè? Als we de opwarming onder de 1,5 graad weten te houden mondiaal. In Nederland zitten we er al boven, maar mondiaal. Die mogelijkheid wordt steeds kleiner. Wordt al steeds onwaarschijnlijker. Met ieder jaar dat we dezelfde uitstoot houden, raken we eigenlijk verder van die limiet af. Maar goed, hè, als het 1,6 wordt of 1,7 opwarming, dan is het in ieder geval beter dan 2. Ja. Als we nu het huidige beleid, dus wat we nu met z'n allen wereldwijd doen, volhouden, dus het ingezette beleid, dan komen we op een temperatuurstijging uit zo rond de 2,8 graden Celsius. In welk jaar? In 2100. Mondiaal. Ja. Of dan gaan we dat in ieder geval bereiken. Dat is wel eerder bereiken. Dat zal rond de 2040, 2050 zijn. En dan krijg je echt bijzonder ellendige gevolgen. Dus sterkere orkanen, ja. Zeespiegelstijging. Die zullen we sowieso zien trouwens. Maar de termijn maakten we daarvoor uit. Hevige regenval. En in Nederland kunnen we ons daar nog vrij goed tegen weren. Mm. Moeten we wel iets meer voor doen dan nu. Maar dat gaat nog redelijk goed. Maar op andere plekken van de aarde, waar mensen toch al kwetsbaar zijn. En waar de instituties niet zo sterk zijn, de regeringen niet zo sterk zijn, waar minder geld is om je te weren, minder kennis. Daar zal dat veel ernstigere gevolgen hebben. We weten dat dit gaat gebeuren en kan gebeuren. We weten het al tientallen jaren. We weten het al tientallen jaren. Voelen we het ook al tientallen jaren? We voelen het nog volgens mij nog steeds niet. Als je op Spitsbergen bent, ik ben een aantal jaren geleden ook geweest, daar zie je het inderdaad echt voor je ogen gebeuren. En zoals Cecile zei, dat zou niet moeten mogen, hè, dat je dat binnen een mensenleven zo ziet veranderen. Mm-hmm. Zelfs binnen een half mensenleven. Maar we voelen het nog niet. We worden er eigenlijk, zeg ik, bijna te goed tegen beschermd. En bovendien, de mensen heeft een beetje als neiging dat op het moment dat je zelf niet echt bij machten voelt om het op te lossen, mm-hmm, heb je een beetje de neiging om het probleem te ontkennen. Of in ieder geval je daar niet zoveel mee bezig te houden. Omdat het roept alleen maar een gevoel van machteloosheid op of van angst. En daar blijf je liever van weg. Dat is een logische menselijke reactie. Ja. Dus het is vooral zaak om mensen handelingsperspectief te geven en de mogelijkheid te geven om er iets aan te doen. En op die manier maatschappelijke processen te creëren eigenlijk die, ja, die dingen kunnen versnellen. Nou, daar gaan we het zo ook over hebben met de volgende gast, Rijntjan Renes. Maar ik wil het ook nog even hebben over de Wetenschappelijke Raad. Daar zit jij in. Een paar weken geleden kwamen ze met het advies aan het kabinet. Niet heel verbazingwekkend is het grootste punt en het belangrijkste advies dat de reductie van broeikasgassen veel sneller moet verlopen. Je zei het net al, we weten het al heel lang. We voelen het misschien nog niet. Maar aan wat voor oplossingen moeten we denken? Ja, nou, als ik het belangrijkste advies mag karakteriseren, is dat eigenlijk meer van ga veel meer handelen vanuit een visie. Ja. He, want op dit moment kijken we naar 2030, he, dus over een paar jaar. En het, nou ja, zeg maar 55% tot 60% reduceren van broeikasgasuitstoot ten opzichte van 1990. En we moeten naar nul. Ja. In 2050 moet ik van de wet, van de Europese wet, van de Nederlandse klimaatwet, dat moeten we ook echt willen. En nul en uitstoot is echt een soort een andere wereld. Daar moeten we echt heel veel veranderen. We kunnen nog een heel goed leven hebben, ja, duidelijk. Met behulp van technologie, maar ook met behulp van gedragsveranderingen. Dus een combinatie. Maar er moeten wel echt dingen anders zijn. Daar moeten we nu al mee beginnen, want anders zijn we gewoon te laat of wordt het nog veel kostbaarder. En wat zijn dan concrete dingen waar we aan moeten denken? Nou, als je het hebt over, kijk, wat nu de meeste broeikasgasuitstoot veroorzaakt, is hoe we eten, dus onze voedselsystemen, hoe we wonen, hoe we ons vervoeren en wat voor spullen we gebruiken en hoeveel vooral. Ja. Dus stel je woont in een kleiner huis, dan heb je minder materialen voor je huis nodig. Je hebt minder vloeroppervlak, dus je hoeft minder te verwarmen. Je hebt minder ruimte voor spullen. Mm-hmm. Je kunt compactere wijken maken, waardoor je minder auto's nodig hebt en je openbaar vervoer en de fiets makkelijker wordt. Misschien minder een auto nodig hebt. Mm-hmm. Dus dat is een maatregel die je kunt nemen als je die mogelijkheden hebt. En als de overheid of de markt ervoor zorgt dat soort woningen er zijn. Ja. En dat gebeurt onvoldoende. Dan stel je eigenlijk mensen in staat, met behulp van technologie en met behulp van beleidsmaatregelen, om een duurzame levensstijl, ja, te hebben. En daarom hebben we het als wetenschappers zo vaak over. Het is niet consuminderen of meer kernenergie, maar het is echt een combinatie van gedrag, al die dingen. Beleid, wat iedereen doet, wat al die actoren in het systeem doen, om te zorgen dat je ook zo'n systeem kunt kantelen en die emissie echt snel naar beneden kunt brengen. Ja, ja, dat zou dus kunnen en dat zou misschien ook wel moeten, maar waarom is dat dan nog niet gedaan? Nou, omdat het ingewikkeld is. Want op dit moment zijn we heel erg gewend aan de systemen waar we in zitten. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, het is heel vaak niet mogelijk om ergens met het openbaar vervoer heen te gaan. Of sommige mensen hebben een auto nodig. Noem maar op, de huizenvoorraad die wordt aangeboden, is wat er dan aan aanbod is. Ja. Is lang niet altijd ingericht op een duurzame leefstijl, et cetera, et cetera. Dus ons hele systeem, we zijn al 150 jaar eigenlijk geconditioneerd door een op fossiele brandstoffen een onduurzaam voedsel gebaseerd systeem. Mm-hmm. Dus daarvan afwijken is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Hè? Alles om je heen hier is plastic. Ja. En dat komt allemaal uit olie. Ja, de microfoon ja, ook. Alles, de wanden hier zijn zelf van plastic. Plastic wanden bij de NPO, ja. Ja. En dat is niet de uitzondering natuurlijk. Dus we zijn er compleet van afhankelijk geworden. En die olie moet er dus ook uit. Dus die plastics en de koolstof daarin, die moet ergens anders vandaan komen. Dus dat betekent een enorme verandering. En dat is ingewikkeld. Maar het vergt visie en handeling van heel veel verschillende actoren op hetzelfde moment. Op een gecoördineerde manier. En die coördinatie die heeft de afgelopen jaren ontbroken. En dat maakt het ingewikkeld. En wat zit daar nog verder onder? Dat zijn ook gewoon echte belangen van partijen die het systeem hetzelfde willen houden. Ja. Die veel verdienen aan het huidige systeem. Die hebben een hele tijd zelfs klimaatverandering ontkend uit eigen belang. Dat gebeurt niet zo heel vaak meer, ook omdat het compleet ongeloofwaardig is geworden. Mm-hmm. Maar je ziet nog steeds die weerstand om eigenlijk op het tempo onze uitstoot te reduceren die echt nodig is. En mensen zijn daar toch gevoelig voor, want het is fijner om dingen bij het oude te houden. Ja. Te doen alsof het probleem niet bestaat. Maar toch wordt er veel over gesproken. In november was de klimaattop in Dubai, COP28, wereldwijde klimaatconferentie daar. In die slotverklaring staat wel voor het eerst, volgens mij, als ik me niet vergis, dat we moeten afbouwen van olie en gas. Dat neigt toch naar een visie. Dat was inderdaad een doorbraak. Het klimaatbeleid wordt gemaakt op nationaal niveau. Hè. De nationale regeringen, daar gaat de kracht vanuit. Die kunnen dingen handhaven. Mm-hmm. Internationaal kan dat niet. Dus een internationaal verdrag, zelfs het Parijsakkoord uit 2015... was een heel belangrijk akkoord, maar het is boterzacht. Geen land kan een ander land daar echt aan houden. Weet je, er zijn internationaal maar twee verdragen waar dat echt voor geldt. Dat zijn de Veiligheidsraad, die kunnen troepen sturen. Ja. Handelsakkoord kan sancties opleggen. Voor de rest is het altijd op basis van vrijwilligheid. Ja. Dus ook alle milieuverdragen, ook het klimaatverdrag. Maar wat daar wel van uitgaat, is echt een signaleringsfunctie. Dat de hele wereldgemeenschap zegt, oké, we willen die opwarming houden beneden, ruim onder de 2 graden, het liefst 1,5 graden. Daar gaan we met z'n allen aan werken. Daar gaat iets van uit. En nu hebben ze dat verder ingevuld. We gaan duurzame energie verdriedubbelen in 2030. Energieefficiëntie, het tempo daarvan met de factor 2 verhogen. En we gaan een transitie weg van fossiele brandstoffen bewerkstelligen. Ondanks die belangen die je net beschrijft van andere partijen, bijvoorbeeld oliebedrijven. Oliebedrijven, olie-exporterende landen, die hun hele economie voor de kleine eilandstaten die onderlopen door klimaatverandering is 1,5 graad overleven. Mm-hmm. Maar voor een land als Saudi-Arabië is olie-export handhaven ook overleven. Hè? Voor hun economie is dat heel erg belangrijk. Ja. Dus er zijn hele duidelijke tegengestelde belangen. Ja. En dat wordt dus een onderhandeling. Zo werkt dat in die internationale verdragen en afspraken. En daar is dit uitgekomen. Er staat iets verderop wel een zinnetje over dat er ook voor transitiebrandstoffen ruimte moet zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld gas, het staat er niet zo bij, maar dat wordt wel bedoeld. Dat was waarschijnlijk een soort compensatie voor die zin over fossiele brandstoffen in dat artikel daarvoor. Ja. Dus, maar als ik het zo aanhoor, dan is het ook wel een soort van, er zijn zoveel verschillende belangen. Het wordt natuurlijk heel moeilijk om dan concrete afspraken te maken. Want dit is dan een internationale afspraak die hier op een klimaattop afgesproken wordt, voor zover je het een afspraak kunt noemen. Maar vervolgens moeten we die ook nog gaan vertalen naar nationaal beleid. Precies. En ieder land doet het ook op zijn eigen manier. En dat moet ook op zijn eigen manier, want ieder land is anders. Het ene land is olie-exporteur, het andere land zit op heel veel waterkracht. Ben je daar hoopvol over? Ja, ik denk het wel. Ik zie wel vooral vooruitgang. Mm-hmm. Zelfs de laatste jaren wat snellere vooruitgang dan eerder. Ik zie echt, hè, als je kijkt naar de studies die inschatten hoeveel klimaatverandering we zouden krijgen 10 jaar geleden of zo met bestaand beleid toen. Toen zouden we nog tegen de 4 graden opwarming zitten. We zitten nu al onder de 3 graden. Mm-hmm. Als wat landen hebben gezegd dat ze gaan doen, hè, dus die netto nul doelen die ook Europa heeft, als die allemaal worden uitgevoerd, dat is een groot als, dan zitten we al op 1,8 graden. Dus dan begint het al een beetje in de buurt te komen. Dan komen we toch in de goede richting. Ze moeten nog wel echt worden uitgevoerd. En daar ontbreekt het nu nog wel eens aan. Ja, en waar ontbreekt het dan precies aan? Aan de vertaling van zo'n internationale afspraak in nationaal beleid bedoel je? Aan het zorgen dat je echt op die nul uitstoot uitkomt. En dus die systemen, ja, gedrag, technologie, beleid, financiële sector, alles ook verandert op zo'n manier dat die nul-uitstoot mogelijk, ja, wordt. Zoals je zegt, het gaat nog niet snel genoeg. Dat dan nog niet. De feiten liegen er ook niet om. Je zei het net al even, je was op Spitsbergen, je ziet het gebeuren. Cecile haalde het net aan. Ik heb de ijsbeer zelf zien zwemmen, zeg maar, bij gebrek aan zeeijs. Dat maakt mij soms best, ja, moedeloos of zo. Ja. En hoe ga jij daarmee om? Ja, ik heb dat natuurlijk ook. Ik zit ook wel eens dan zie ik weer een nieuw paper uitkomen over de impact van klimaatverandering. Ik denk, ja, nee, het is nog erger dan ik had gedacht. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat maatschappelijke verandering nu sneller gaat dan ooit. Dat we meer weten dan ooit over hoe dat kan. Rijntjan zal daar zeker ook meer over zeggen. En zie ik ook heel veel mogelijkheden. En zie ik ook, hè, dat zeggen we ook met de Wetenschappelijke Klimaatraad, als je dit serieus aanpakt, dan krijg je er ook voor Nederland een beter land voor terug. Een gezonder land, een mooier land, een land met meer natuur, een veiliger land. Dus er zitten ook heel veel voordelen aan het wel afkomen van die fossiele brandstof. Aan je voedselsystemen wel duurzamer maken. Ja. Dus daar, en dat moet toch iedereen willen. De vraag is wel, hoe neem je die hele samenleving daarin mee? Hoe dat zorg was je mijn ervoor volgende vraag, ja. Dat die transities voor iedereen zijn? En daar, ja, met die klimaatraad zeggen we dus van, nou, ja, maak een visie met iedereen. Mm-hmm. Dus probeer dat echt met burgerparticipatie zoveel mogelijk te doen. Weeg daarin al die belangen mee en handel vervolgens echt consequent naar die visie. Want mensen weten dan ook beter wat ze wel en niet beter kunnen doen. En als het goed is, worden dan ook de systemen zo ingericht dat het ook mogelijk wordt gemaakt om daar meer op ja, te handelen. Want ja, nu is het is gewoon ingewikkelder, duurder, moeilijker om, ja, een duurzame levensstijl te hebben dan om een onduurzame levensstijl te hebben. En dat zou misschien niet moeten hebben. En dat zou je echt moeten veranderen. Ja. Jij zei net ik ben ook op Spitsberg geweest. Wat vond jij het mooiste aan Spitsberg? Ja, ik vond de ongereptheid van de natuur echt fantastisch en overweldigend. Er zijn niet zo heel veel plekken op de wereld, maar die echt onaangeraakt zijn door mensen. Mm-hmm. De natuur is echt de baas. Dat weet je ook echt ingeprent. Hè? Als je daar aan land gaat, dan stap je dus op bomen die één blad per jaar groeien. Ja. Hè? Die dus een klein beetje, een willig of zo, die dan echt een klein mieterig stammetje hebben. Wij mochten het niet eens bomen noemen, zo, nee, klein. Ja. Nou ja, het was technisch wel een boom, ja, of ecologisch. Ik ben geen ecoloog, dus. Maar ja, ik vond het echt fantastisch, overweldigend. Ja. Ja, nou ja, ik vond het ook een fantastisch eiland. Sowieso dank voor je komst naar de studio. We praten straks ook nog even verder. Dan ga ik zo eerst in gesprek met gedragswetenschapper Rijntjan Genes. Maar voor nu, Helene, heel erg bedankt. Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Ja, eerst reizen we nog een keer af ook naar een van de mooiste plekken op aarde, Spitsbergen. Maarten Lonen doet al ruim 30 jaar onderzoek naar ganzenpopulaties op Spitsbergen. Sommige ganzen kent hij zelfs bij naam, dat is heel schattig. Samen met hem wandelen we tussen de nesten, gevuld met heerlijk warm dons. Nou Maarten, we zijn op het eiland Storholmen. Wat een prachtig eiland. Ja, dat is zeker mooi. Het is het grootste eiland. Daarom Stoer is in het Noors groot. En Holmen, dat is gewoon, het is gewoon een rots uit het fjord. Hier broeden de ganzen. Kijk, we gaan hier, lopen we nu naar dat nest daar toe. We gaan dus nu die nesten controleren. Dat doen we op het moment dat we verwachten dat ze uitkomen. En dan lopen we er heel voorzichtig naartoe. Dan meten we de afstand waarop het vrouwtje van het nest gaat. Zo proberen we ook te kijken naar hoe bang ze voor ons mensen zijn. Maar dan gaat het er vooral om wanneer komen de eieren uit. Want door de klimaatverandering is het hier steeds vroeger geworden in al die tijd dat ik hier ben. En dus die mooiste. Waar komt dat dan door de temperatuur? Of? Ja, het is eerder sneeuwvrij. Maar het is ook eigenlijk aanzienlijk warmer op de Noordpool geworden dan zuidelijker. Maar die ganzen komen hier naartoe en dan is het vaak al sneeuwvrij en die leggen meteen hun eieren. En over de jaren heen leren ze dan ook dat ze ietsje eerder moeten komen. Mm. En ze zijn nu dus echt 10 dagen eerder dan dat ze in 1990 waren. We lopen nu heel voorzichtig naar een nest toe. Ja, ik merk ook dat je heel erg let op je stappen. Ja, ik ben mijn stappen aan het tellen. Dat is dus een soort vaste afstand. We zijn nu zes stappen van het nest af. Kijk, ja, nu gaat het vrouwtje van het nest af. Het vrouwtje is de enige die boet. Het mannetje staat gewoon erbij en kijkt. Kijk, hier heb je het nest. Zo'n ganzennest heeft een flinke laag dons nog. Eigenlijk heeft het vrouwtje haar borst kaal geplukt. En daarmee drukt om die eitjes warm te houden. Ja, daarmee drukt ze haar huid tegen de eieren aan. En dat is optimaal om die warmte over te dragen. En hier zie je dus één ei heeft nu een klein breukje. Ja. Daar komt dus een kuikentje is aan het drukken van de binnenkant. Oh, die is echt wel met het snaveltje aan het tikken, ja, daar. Ja, en als het een gaatje wordt, dan gaan ze piepen naar elkaar, zodat ze ook ongeveer gelijk uitkomen. En na één dag verlaten ze het nest. Het is ongelooflijk. En dan blijft dus een hoopje dons achter. Ja. En die eitjes, komen die dan één voor één uit? Of hoe werkt dat? Nee, ze komen allemaal op hetzelfde moment uit. Het vrouwtje is pas op de eieren gaan zitten toen het hele legsel compleet was. En dus met dat piepen naar elkaar synchroniseren ze echt het moment van uitkomen. Zo, ongelooflijk. Ja. We gaan nu even weg, dan kan het vrouwtje terug naar het nest. Oh ja, ja, heel goed. Ja, fantastisch mooie beesten, die brandganzen. Dat was de laatste reportage die je vandaag te horen krijgt van me. Heel veel dank aan Maarten Lonen, wetenschappelijk directeur van het Nederlands Poolstation en Arctisch ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zometeen ga ik in gesprek met gedragswetenschapper Rijntjan Renes. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. De Duitse politie heeft nog eens drie mensen opgepakt in verband met de terreurdreiging bij de Dom in Keulen. Eerder werd in de plaats Wezel al een man van 30 uit Tajikistan opgepakt. Vorige week kreeg de politie informatie dat er vandaag een islamitische terreuraanslag op de Dom zou worden gepleegd. Het gebouw in Keulen wordt daarom zwaar beveiligd. De Amerikaanse marine heeft op de Rode Zee drie bootjes met Houthis tot zinken gebracht. De Amerikanen kwamen in actie na een noodoproep van een Deens containerschip van rederij Maersk. Dat was beschoten met een raket. Radiomaker en popjournalist Hubert van Hoof is overleden. Hij begon in de jaren 70 bij de Limburgse regionale omroep. Maakte in de jaren 80 veel programma's voor de KRO op Hilversum 3. In de jaren 90 keerde hij terug bij de regionale omroep in Limburg, waar hij tot aan zijn pensioen in 2017 werkte. Hubert van Hoof was 72 jaar. Een aantal vuurwerkshows is afgelast vanwege het onstuimige weer. Zo gaat de grote show in Hoek van Holland niet door. Er zijn kindervuurwerkshows die vroeg op de avond zouden worden gehouden in Tilburg en Hilversum ook afgelast. De gemeente vindt het risico te groot vanwege de harde wind en mogelijk onweer. Ja, dan het weer met Roosmarijn Knol. Het wordt inderdaad een behoorlijk onstuimige jaarwisseling. De wind is steeds verder in kracht aan het toenemen. En vanavond rond de jaarwisseling komt er een vrij krachtige tot harde wind te staan. Windkracht 5 tot 7. En dat vooral in de westelijke, zuidwestelijke helft van het land. Daar komt een tijdje windkracht 7 te staan. Af en toe misschien ook net windkracht 8. Stevige buien dus met onweer en hagel. Dus dat maakt dat hele wisselvallige plaatje helemaal compleet. Echt koud is het daarmee niet, zo'n 7 of 8 graden. En later in de nacht gaat het iets minder hard waaien en gaat er misschien nog 1 of 2 graden van die temperatuur af. Morgenochtend hebben we nog met veel buien te maken. Die trekken dan geleidelijk weg naar het noordoosten. Breekt voorzichtig de zon even door, maar in het noorden blijven er wel nog geregeld buien vallen. Ook dan weer met kans op onweer en hagel. Dan wordt het zo'n 8 tot 10 graden en de rest van de week is het weer wisselvallig. Dus als je denkt, we hebben nog niet genoeg regenwater gehad, er komt nog meer aan. Oh jee. Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Jan van Poppel. Ja, je luistert naar een speciale uitzending hier op NPO Radio 1. We bespreken klimaatverandering door de ogen van de Noorse eilandengroep Spitsbergen en zijn op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Heb je een vraag aan onze gasten? We gaan straks met z'n allen hier om tafel. Dus stel ze vooral in de NPO Radio 1-app. En dan nu naar Rijntjan Renes. Hij is gedragswetenschapper verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Klimaatverandering vergt massale gedragsverandering, maar toch wil dat nog niet altijd lukken. De vraag is, hoe gaan we dat dan toch voor elkaar krijgen? Rijntjan, welkom. Goedendag. Fijn dat je er bent. Ja. Ja, wat is er zo moeilijk aan het veranderen van ons gedrag ten aanzien van klimaat? Nou, volgens mij gaf Helene het eigenlijk ook al net aan. Datgene wat van ons gevraagd wordt om te doen, hè, datgene wat duurzaam is, dat is vaak toch nog wat ingewikkelder, wat moeilijker, vaak ook wat duurder. En ook datgene waar we van los moeten komen, dat is vaak juist net datgene wat we vertrouwd vinden, wat we kennen, wat we al jaren doen. Dus het zit, ja, zo vast in ons om datgene te doen wat juist misschien niet meer zou moeten doen. Ja, precies. Dus, maar, en dan hebben we het dus over de moeilijkheid van gedragsverandering. Maar nog één stapje terug. Wat is gedragsverandering precies? Wat gebeurt er dan? Gebeurt dat in mijn brein? Wat gebeurt er? Nee, uiteindelijk, als ik het heel simpel, gaat het echt over datgene wat je doet. Dat is namelijk het interessante. Dat wij op zich best wel langzamerhand als samenleving ook wel willen. Je ziet dat duurzaam denken, dat groeit echt. Zorgen groeien ook wel. Het is ook wel dat alle studies laten zien dat de motivatie om het anders te willen ook echt toeneemt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk de actie. Het daadwerkelijk ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld wat minder vlees te eten. Om op te zeggen, weet je, ik ga eens een keer niet skiën deze winter. Het zit hem echt in die actie. Mm-hmm. Het anders doen dan het jaar daarvoor. Of misschien dan gisteren. Daar zit de gedragsverandering. Dat is dan gedragsverandering. Oké, okay, ja. Maar dat is natuurlijk ook een hele groep Nederlanders die zich denk ik niet zo bezighoudt met klimaatverandering. Niet per se dat ze het ontkennen of zo. Nee. Maar, en ze vinden het misschien ook wel ernstig, maar niet zo erg dat ze dan hun biefstukje of hun auto laten staan. Hoe gaan we als samenleving dan toch veranderen? Nou ja, wat we wel weten is dat het inderdaad wel van belang is. Het helpt heel erg als mensen wel de urgentie op zijn minst zien. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je het al helemaal niet eens belangrijk vindt. Ja. Of je maakt je helemaal geen zorgen over het feit dat datgene wat hier speelt, dat je daar iets aan kan doen. Ja, dan is de kans klein dat we wat gaan doen. Dus dat is al één ding wat we zouden moeten doen. Hè? Dat hebben we natuurlijk bij COVID ook gezien. Op het moment dat er daadwerkelijk wordt uitgedragen. Dit is een ongelooflijk groot probleem. De urgentie is groot, maar het wordt ook door de overheid en door de industrie met z'n allen ook echt benoemd. Mm. En daarbij ook heel concreet wordt gemaakt, wat kunnen we dan doen? Hè? Dat was bijvoorbeeld bij COVID ook op het moment dat wordt gezegd, ja, je moet ook afstand houden. En we gaan het ook met z'n allen organiseren. Hè? Onderschat dat ook niet, dat we dat ook met z'n allen ook gaan afspreken. Hoe gaan we dat dan doen? Ja. Nou, precies die dingen, die ontbreken nu nog vaak als het gaat om het duurzame. We zagen het bij de energiecrisis in één keer wel even ontstaan. Hè? Op het moment dat die energiecrisis kwam, dan op dat moment kwam er ook daadwerkelijk zetten we met z'n allen de knop om. Toen was het ook echt, zet de temperatuur op 19, ga korte douchen. Dan zie je in één keer dat de hele concrete gedragsregels met elkaar gaan afspreken. Ja. Dan wordt de urgentie ook gevoeld. Maar die urgentie werd toen natuurlijk gevoeld, omdat het ook een soort van, het ging over geld. Ja. Ik wil ook zo min mogelijk betalen voor mijn energierekening. Ja, dat is de meest makkelijke antwoord. Wat we eigenlijk vaak zien, er is altijd wel ergens een trigger nodig. In het geval van COVID was het onze gezondheid. In het geval van de energiecrisis was het deels het geld, maar ook wel het besef dat we afhankelijk waren van Rusland, dat wisten we eigenlijk ook niet. We gaan natuurlijk heel erg vanzelfsprekend om met hoe de wereld nu is. Maar dat er allemaal afhankelijkheden zitten, dat we misschien tekort hebben zonder dat we het doorhebben, dat moeten we eerst even voelen en even zien. En soms kan dat door geld zijn. Maar het kan ook soms iets anders zijn. Het kan ook zijn, als je in één keer ziet dat je kelders continu overstroomt, kan het ook een reden om te zeggen, misschien is dat extreme weer toch consequentie. Als we zien dat er in één keer in de zomer veel meer doden vallen dan we dan door de hitte. Mm-hmm. Dan denken, wacht eens even, daar heeft het ook niets mee te maken. Ja. Dus het moet wel een beetje tastbaar worden. En we moeten het voelen. We moeten het in ieder geval inderdaad wel ervaren. Moeten voelen. En als we het niet kunnen ervaren, dan moeten we in ieder geval moeten iemand het ons vertellen op zo'n manier dat we denken, oké, nu is het ernst. Dan moeten er misschien ook wel regels komen. Moet er ook beleid gemaakt worden. Zolang dat allemaal niet gebeurt, en we eigenlijk zonder enige consequenties datgene kunnen doen wat we heel vanzelfsprekend vinden. Dus we kunnen zonder consequenties reizen. Ja. We kunnen zonder consequenties vlees eten. Ja. Dan voelen we niet zo de noodzaak om te veranderen. Ja, jij bent een voorstander van de ecologische handafdruk. Ja. Las ik. Ja. Nu kennen we de voetafdruk, tenminste, die ken ik. Ja. Maar wat is de handafdruk? Nou, het is wel grappig, want Cécile refereerde misschien zonder dat ze door had er al een beetje aan. Het gaat over het met elkaar ook dit daadwerkelijk vertellen. Datgene gewoon wat je doet. We zeggen heel vaak, kijk, als ik besluit om minder te gaan vliegen, dan ziet niemand dat. Die denkt alleen, hij vliegt niet, maar denkt niet, maar vertel erover aan een ander. Ja. Dat is dus datgene wat je doet, draagt dat uit. Jan-Willem Bolderdijk, hoogleraar, die had 2 weken geleden nog een hele mooie inaugurele reden. Die zei, doing good louder. Dus dat betekent echt over, spreek je uit over datgene wat je doet, waarom je het doet, bespreek het met elkaar, maak het bespreekbaar. Dat betekent niet dat je daarmee een ander vertelt, jij moet het ook doen. Maar draag wel uit wat langzamerhand misschien een nieuwe norm wordt. Want vaak hebben we helemaal niet eens door dat anderen dit ook heel erg belangrijk vinden. Dat anderen misschien ook al stappen aan het zetten zijn. Maar doordat met anderen het over te hebben, wordt het een thema. Ja, wordt het een soort maatschappelijk gesprek. Ja, wordt het een maatschappelijk gesprek. En dat is al gaande, dat gesprek. Maar dat mag wat luider. En het is ook wel interessant, het gaat ook een beetje over, aan de ene kant zeg je practice what you preach, maar het is ook preach what you practice. Vertel maar gewoon veel meer aan anderen wat goed is. Ik zei al, van ik las over de ecologische handafdruk. Dat moet dan leiden tot een social tipping point, als ik het goed heb begrepen. Ja, we hadden net al een onderzoek gedaan, Jan. Ja, nee, we hadden net al een andere kantelpunt. Die ligt meer op het fysieke. Daar wil je niet naartoe. Ja. Maar wat je wel ziet ook in studies, dat vaak gaat die sociale verandering heel lang, heel traag. Mm-hmm. Maar als je eenmaal ziet, en dat is een beetje afhankelijk van welke percentage, maar je ziet ergens tussen de 20 en de 25% in de samenleving met elkaar langzamerhand voelt van ja, dit kan eigenlijk niet meer. Dan gaan we ook in één keer als samenleving explosief snel in naar ander gedrag. Je zag het bij roken eigenlijk heel lang geduurd voordat we met z'n allen echt wel zagen, dit kan eigenlijk niet. Maar in de jaren 70 was zo'n 80% van de samenleving rookte. Afhankelijk van als je man was, was het 80% vrouwen, 70%. Ik heb wel eens foto's gezien van mijn ouders van feestjes waar dan van die plastic bekertjes stonden met peuken erin. Ja, nee, maar ook als je hier nu zou zitten, zou waarschijnlijk de hele bovenlading gewoon met rook gevuld zijn. Zouden we gewoon in deze studio met z'n allen aan het roken zijn en ondertussen aan het kletsen zijn. Dat zouden we heel gek vinden. Ja. En nu is het bijna niet meer voor te stellen dat dat zo was. En dat is wel, dat kan dan heel lang, dat besef kan heel langzaam groeien. Mm-hmm. Maar dat kan in één keer explosief snel die verandering ook. Maar dan een verschil wat ik nog wel dan zou willen benoemen hier is dat bij roken gaat het toch om je individuele gezondheid. Hè? Uiteindelijk werd dat duidelijk van oké, van roken krijg je is de kans op longkanker bijvoorbeeld groter. Ja. Bij klimaatverandering, dan is dat toch lastig om die directe gevolgen voor de mensen duidelijk te maken. Ja, nee, maar dit is echt precies waarom wij ook wel vanuit gedragswetenschap vaak zeggen, dit als het gaat om gedragsverandering, is dit misschien wel het meest giftige vraagstuk. Want je kan dit niet als individu veranderen. Dus alles wat je doet heeft alleen maar zin als je ziet dat anderen het ook gaan doen. Dus het is echt een collectief iets wat moet gaan veranderen. En als ik al iets ga veranderen, de directe gevolgen, de positieve consequenties zie ik ook niet meteen. Dus, en dat hebben we wel nodig. Ook toch even weer die link naar COVID. Toen wilden we heel graag die flatten the curve. Ja, het fijne was, toen we met z'n allen ook afstand gingen houden, zagen we al na 3 weken dat die curve langzaam weer omlaag gaat. Het kan best snel gaan, wil je zeggen. Toen kon het heel snel gaan. Maar dat is juist bij dit vraagstuk nou net een beetje het giftige. Ja. Zelfs als wij niet met z'n allen massaal gaan veranderen, dan nog niet zien we binnen 10, 20, 30 jaar de veranderingen meteen ook al om ons heen. Hoogstens wat je dan ziet, is dat die samenleving verandert en dat de normen veranderen. Dat we het weer net zo gek gaan vinden dat je zomaar klakkeloos gaat vliegen. Ja. Dat is ook een verandering die je wel degelijk tastbaar kan maken. Ja, en dat is ook een verandering die dus voortkomt uit het noemen van voorbeelden. Of misschien wel dat je tijdens het kerstdiner vegetarisch eet. En, dat je dat even lekker tentoonstelt aan de rest. Bijvoorbeeld deelt aan de rest als je met elkaar gaat eten. Goh, wie is er eigenlijk vega? En moet ik even wat anders regelen? Gewoon het uitspreken en die vragen stellen. Ja. En dus dat de vlees zonder ook niet dat meer je de het norm oplegt. Is. Zonder dat je het oplegt. Maar gewoon duidelijk maken, vlees is niet per se de norm. En net als dat melk, het interessante is, heel lang hebben wij melk alleen maar aan koemelk gedacht. Hoeft je ook nooit te zeggen dat het koemelk was. Maar er is net recent een hele mooie studie. Die ziet dat wanneer ergens nu melk verschijnt, dat je vaak even benoemt dat het om koemelk gaat. Dus dat geeft aan dat het niet meer automatisch de norm is. Denk je dat we over een aantal jaren dan bijvoorbeeld zeggen, jongen, waarom vlogen we zoveel 20 jaar geleden? Ja, dat kan bijna niet. Anders gezien wat we net al hoorden uit de eerdere verhalen van waar we naartoe moeten. We moeten naar nul. Ja. Ja, dan is het onmogelijk om dat niet te doen zonder dat we de norm rondom vliegen totaal gaan veranderen. Ja, precies. Ik las een interview met je en daarin zei je, de verandering gaat er komen. Hoe dan ook. Ja, dat kan namelijk niet anders. We hebben al die verdragen, al die afspraken, het beleid wat ook gaande is. Hè. Ik bedoel, je kan je afvragen, gaat het snel genoeg? Maar het is zo duidelijk dat deze afspraak, ook in Dubai weer, de afspraken die elke keer gemaakt worden, die zijn zo onafwendbaar. Ja. Dat die veranderingen in wonen, in reizen, in consumeren, in eten, die gaan er komen. Ja. Als dat systeem dan maar mee verandert. Ja, als wij in het systeem. Ik denk elke keer wat we heel graag willen is soms naar het systeem verwijzen. Het systeem vindt het heel fijn om naar de individuele verantwoordelijkheid te wijzen. Maar uiteindelijk gaat het veranderen bij iedereen en ook in het systeem. Ja, oké. Dus we met hoopvol gaan we 2024 ik het zo hoor, Rijntjan. De enige kans. Rijntjan Renes, dankjewel. Ja, graag gedaan. Toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Ja, nog iets meer dan 6 uur, dan is het 2024. Ja, wat gaan we doen aan klimaatverandering? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die ijsbeer niet nog verder hoeft te zwemmen en het zeeijs dat er nog ligt als leefgebied behouden kan worden? Alle gasten van deze speciale uitzending op NPO Radio 1 zitten hier bij mij in de studio om die vraag te beantwoorden. Cecile Hilge, promovendus aardwetenschapper aan de Universiteit Utrecht, codekort, de schrijver van het boek Een jaar bij de ijsbeer, Helene Koning, hoogleraar klimaatverandering, en Rijntjan Renes, je hoorde hem net. Bennet, gedragswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom allemaal. Ik heb nog nooit met vier mensen tegelijk in een studio gezeten, dus ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat. Cecile, als ik bij jou mag beginnen. Ik las een artikel dat je zelf schreef voor het Universiteitsblad van de Universiteit Utrecht. En ik citeer even: de vraag die ik mezelf stelde was of we echt machteloos zijn of dat we onze macht verkeerd gebruiken. Prachtige zin, was het antwoord. Ja. In principe, zoals jullie al eerder zeiden hier in de studio, dat we eigenlijk overal heen kunnen vliegen. Nou, we kunnen eigenlijk de hele wereld ontdekken. Terwijl eigenlijk bepaalde gebieden misschien niet voor ons zijn, als mens. Mm-hmm. Dus ergens de macht die wij hebben nu als mens, en wij maken gebruik van al die faciliteiten die we zelf hebben gebouwd. Ik vraag me af of we niet juist een tandje terug moeten doen en misschien sommige gebieden aan de natuur overlaten. En ja, maar zeggen, hier horen wij hier niet meer. Of in ieder geval niet meer in de toekomst. Ja, Kobe, het aan mij eens. Want het zou betekenen dat je misschien niet meer naar bepaalde plekken in jouw zo geliefde Noordpoolgebied zou kunnen. Ik herinner me 2015. Mm-hmm. Toen stond ik aan boord van de Ortelius en we voeren langs de oostkust van Spitsbergen, onder ongeveer ter hoogte van Markhambreen. Dat is de Stoerfjorden. En je collega Henning, die hield me een microfoon voor mijn neus. Ja. Hij zei, Ko, wat vind je hiervan? Ik zei, dit is zo prachtig. Dit is zo ontzettend mooi. Dat was een ongerept gletsjerlandschap. Ook met wat ijsbergjes ervoor. Dit is hemels gewoon. En wat vind je dan van de mens? Vroeg hij mij. Ik zei, de mens is prachtig. Dat hij hiervan kan genieten. Want als de mens dit niet ziet, voor wie is het dan? Gaat die ijsbeer daarvan genieten die daar zijn zeehonden vangt? Van denk, god, een mooi zonnetje. Mm-hmm. Dus dat is een beetje mijn antwoord op deze vraag. Maar toch zei je in Trouw in 2022, datzelfde. Nou trouwens, het was al 7 jaar na deze expeditie. Toen zei je, zo jammer dat het landschap waar ik van houd verdwijnt. Ja, dat vind ik wel jammer, ja. Maar dat is mijn interesse in dat landschap. Ja. Dus ook muziek die verdwijnt, vind ik ook heel jammer. Ja, maar hier hebben we misschien nog wel een soort van, hier kunnen we nog wat aan doen. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Maar ik zie dit toch wel heel veel als een privéliefde van mezelf. Ah, oh, ja. Ik kom er niet veel verder mee dus. Nee. Want de meeste mensen interesseert helemaal niks. Nee, maar nee, als je dan naar Rijntje-Jan luistert. Van de mensheid die daarvan houdt en die daar ook zijn leven op inricht om daarvan te kunnen genieten. Ja. Die hebben weer andere dingen. Ja, om daar bijvoorbeeld om te reizen en dat soort dingen bedoel je? Ja, of weet ik wat. Ja. Maar als je dan luistert naar Rijntje-Jan, hij zegt van die verandering die gaat er komen. Het kan best zo zijn dat poolgebied, het gaat misschien de komende decennia nog achteruit, maar dat we wellicht ergens een balans terugvinden, dat die gletsjers wel blijven bestaan, dan moeten we daar toch achteraan gaan. Dan moeten we dat toch willen. Privé zeg ik ja. Ja. Maar dat is mijn eigen privévoorkeur. Want de meeste mensen interesseert dat echt helemaal niks. Nee. Die hebben totaal andere belangen. Ja. Ben je dat met Ko eens, Rijntje? Nou, ik vind wel mooi dat Ko noemt dat woord privéliefde. Dat heb ik nog nooit op die manier gehoord. Maar daar gaat het natuurlijk in de kern over. Dat iedereen heeft zijn eigen privéliefde. En die hebben een beetje te veel gekregen. Dus wij vinden alles wat wij zelf hebben, ja, dat is nou net datgene wat we heel graag willen behouden. Het zegt ook, kijk maar naar je eigen omgeving. Iedereen is wel bereid om iets om te geven, maar heel klein. En de rest dat kunnen we nog steeds behouden. En ik denk dat we daar misschien in ieder geval veel meer het gesprek over moeten aangaan. En ik vind het wel interessant dat Cecile ook zegt van ja, misschien moeten we naar bepaalde gebieden gewoon niet meer naartoe kunnen. Nou, dat noemen we ook een beetje zelfbindingstechnieken. We hebben gewoon nodig dat anderen tegen ons zeggen, dit gaat gewoon niet meer gebeuren. Ja. Want daarin is die neiging bij ons te groot om het toch weer op te blijven zoeken. En daarvoor zijn we met te veel. Ja. Dus dat is een verdelingsvraagstuk. En dat moeten we gewoon met elkaar gaan afspreken. Wie er wel, wanneer en waar ook echt misschien niet meer. Ja, zouden we dat soort afspraken kunnen maken? Dat denk ik wel. Maar ik wil nog even reageren op iets wat Ko zei. Hè? Van de meeste mensen interesseert het helemaal niet. En ik ga nu eventjes op Rijntje-Jan zijn onderzoeksgebied. Maar dat interesseert mensen wel. Ja. De mensen hebben natuurwaarde heel hoog staan. Als je kijkt naar een enquête. Dus, wat wel zo is dat veel mensen denken van andere mensen dat het ze niks interesseert. Dus daar hoor jij blijkbaar. Goed zo. Bewezen hier in de studio. Dus ja, dus onderschat niet hoeveel mensen geven om de natuur, maar onderschat ook niet of overschat niet hun mogelijkheden om daarop iets mee te doen. En daarom is het dus zo belangrijk dat we onze samenleving zo inrichten. En dan kom je wel ingewikkelde keuzes tegen. Dat mensen in staat zijn om duurzame keuzes te maken. Misschien, weet je wel, wordt het wel mogelijk om naar de polen te reizen, maar op een veel langzamer manier. En dat je niet afdaalt daar, maar eroverheen vliegt op een zeppelinachtige. Noem eens wat. Ja. Dat je meer onthaast, waardoor je ook meer contact voelt met juist met dat soort gebieden. Waardoor je ongerepte gebieden ongerept kunt blijven. Komt laten, waardoor je een andere relatie krijgt met de natuur. Yeah. Maar dat is ook een onderdeel van die systeemverandering. Het is ook een mentaliteitsverandering waarvoor heel veel mensen is het nu een hele grote stap. Yeah. Hè? Want ons leven is daar totaal niet op ingericht. We hebben een heel technologisch leven. De natuur levert maar op hele grote afstand. Als onderdeel van die systeemverandering we daar iets aan zouden kunnen veranderen, naast slimme technologieën die de dingen allemaal makkelijker maken en zo, dan denk ik dat we wel stappen kunnen maken. Ik wil niet hier de generatiediscussie gaan voeren, maar Cecile, jij bent 26. Hoe kijk jij daarnaar in jouw omgeving? Ja, ik zie zeker wel vooruitgang, ook al bij mezelf. Merk ik nu na de expeditie naar Spitsbergen dat ik zelf ook wel echt bewuster ben gaan nadenken van oké, maar ik kan hier wel onderzoek in doen, maar wat doe ik zelf eigenlijk? Want natuurlijk krijg je de vraag, en ga je dan met de auto naar Hilversum? Nou, ik ben met de trein gegaan, weet je natuurlijk. Je bent eigenlijk continu je eigen gedrag aan het vergelijken, maar ook aan het goed praten. Mm. Ik heb ook, want ik was de enige student die mee was, kreeg je ook al wat vragen, want eigenlijk was ik de enige van de nieuwe generatie die onderzoek deed. En het was wel leuk om soms die gesprekken aan te gaan. Dat heel veel mensen doen onderzoek echt vanuit liefde voor het vak. En ja, waar zit dan eigenlijk de scheidslijn tussen wetenschapper en klimaatactivist? Wanneer, ja, je mag natuurlijk niet je eigen mening in je onderzoek plaatsen. Dus wanneer vertel je een verhaal vanuit gewoon gebaseerd op feiten? En wanneer kan ik dan toch mijn emotie en mijn gevoel ook erbij kwijt? Dus dat ben ik steeds meer aan het leren van hoe ik dat kan balanceren. Ja, heb jij daar ook een misschien tips voor Cecile Co? Want jij werkt al lang in het vak, je bent al lang wetenschapper. Ik vind dat heel moeilijk. Verschillende mensen hebben verschillende prioriteiten en hebben verschillende dingen die ze belangrijk vinden. We zitten met een enorme bevolkingsgroei op onze aarde. Ja, ik moet het toch even kwijt. En elke 50 jaar dan komen er weer 4 miljard bij. We zijn niet meer uit die hele steile curve, maar hij gaat nog wel lineair. En ja, om dan van mensen te gaan vragen van ja, jongens, je moet er geen kinderen meer hebben. Ja, dat is een van de dingen die ik gewoon ontzettend moeilijk vind. Dat vind jij moeilijk? Ja, moeilijk, ik vind dat discussie. Heel moeilijk. Want dat dringt zo in het privéleven en de nood van mensen dat ze zoiets willen. Ja. Ik weet dat niet goed. Ja. Rijntjan, hoor je dat argument ook vaker? Ik hoor het namelijk best wel vaak, zodra we hier op NPO Radio 1 over klimaat praten, dan komt dit argument eigenlijk altijd ter sprake. En heb je het over de kinderen? Over bevolkingsgroei als algemeen. Ja, maar ik denk dat wat je vaak ziet is dat we heel graag de neiging hebben om naar heel veel verschillende redenen te gaan roepen. Dan moeten we daar wat aan doen. Kijk, het is een verdelingsvraagstuk. Daar moeten we met z'n allen gewoon volgens mij over eens zijn. Dus ja, komen er meer mensen bij, betekent dat de opgave voor die mensen groter wordt. Dus daar moeten we met z'n allen het heet over nadenken. Dat maakt dit denk ik ook voor gedragswetenschappers een ongelooflijk interessant vraagstuk. Want we zijn gewoon niet zo goed in het verdelen van schaarse goederen. Het zit zo die neiging in onszelf om toch maar even eerst goed voor onszelf te zorgen en dat mijn eigen comfort in ieder geval geregeld is. En daarna kijk ik een stap verder. En daarom hebben we dus overheden bedacht die iets beter als het goed is in staat zijn om dat collectief te bewaken in die toekomst. Ja, en de visie waar Helene het net over had. Ja, en die moet dan dus ook met een visie komen op dat gebied. Ja, en ja. Daar is op dit moment de overheid nog niet heel erg goed in. Het gaat wel steeds beter, laat dat duidelijk zijn, omdat de zorgen ook wel groeien. En het ook steeds tastbaarder wordt dat de problemen groot zijn. Dus dat is heel cynisch gezien ook een soort geluk, hè? Dat die weersextremen groeien. Want ja, zonder dat het tastbaar wordt, ja, dan gaan we toch andere problemen die op dat moment veel groter lijken eerst aanpakken dan deze. Deze verliest het de hele tijd. Ja, en zoals je net al zei, van we gaan het fixen. Ja, en het probleem is je een zit beetje hier ook met een big smile. Dus ik geloof ja, ja, nee, maar dat zegt mijn onderzoeksgroep ook altijd dat ik iets te vrolijk blijf. Maar wat we ook zien, we hebben ook soms al de neiging om te denken dat de techniek het voor ons gaat fixen of dat iemand anders het gaat fixen. En daar moeten we een beetje van af. Ja. Dat wij zelf ook onderdeel zijn van die oplossing. We zijn onderdeel van het probleem, dat is naar. Maar we zijn gelukkig ook een onderdeel van die oplossing. En dat weten we gelukkig ook. Ga je ook onderdeel worden van die oplossing, voel je je ook een stuk prettiger. Dus het leven wordt er ook leuker van door er wat aan te gaan doen. Ja, is dat ook een reden voor jou, Cecile, om onderdeel te willen zijn van die oplossing? Ja, en ook wel het impact maken. Ik denk dat ook wel iets van mijn generatie is. En eigenlijk, ja, je bent hier een van de zovelen. Dus je wil je laten horen en je wil er zijn. En ik denk, ja, ik gun eigenlijk iedereen om naar Spitsberg te gaan. Want het is prachtig en het is mooi en je ziet klimaatverandering. Maar, dus het is ergens ook, ja, dat is het jammere dat dat gewoon niet kan. En dat maakt het een beetje lastig, want ik zit hier natuurlijk, ja, ik ben er geweest met een heel verhaal. Maar ergens voel ik me bijna, ja, ik voel me soms bijna verdrietig ook weggegaan. Dus het is, ja, lastig. Ja, echt, Jacco? Je steekt je vinger op, dus ja, daar krijg je uit. Ja, ik heb een enorm vertrouwen in het oplossend vermogen van de mensheid voor zaken die echt anders fout dreigen te gaan. Mm-hmm. He, als we denken aan onderling geweld, terug in de geschiedenis. De jager-verzamelaarssamenlevingen. 10% van de mensen in zo'n samenleving kwam om door onderling geweld. Door stammetjes die met elkaar vechten, bloedwraak binnen de groepen. Heel langzaam, eeuw na eeuw of elk millennium, is dat steeds minder geworden. Het percentage mensen wat door oorlog en onderling geweld sterft. Hoewel het nu weer goed bezig is, is dat heel weinig op wereldschaal. Nou, ik denk dat we ook met dit ook zachtjes aan onder de knie krijgen. Als het echt een probleem wordt. Ja, als het echt een probleem wordt, als het dat dan al niet is, Helene. Ja, dat is het eigenlijk al. Hè? Ik heb toen ik begon met werken aan dit onderwerp meer dan 20 jaar geleden, hoopte ik dat we het schip konden keren of het tij konden keren voordat het echt erg zou worden. En ik vrees dat we al echt op een pad zitten waarop de koraalriffen volledig gaan uitsterven. We geen gletsjers in de Alpen meer hebben. Dat lijkt al bijna onafwendbaar. Ja. En waarvan we eigenlijk de consequenties nog helemaal niet overzien. Ik ben zeker niet optimistisch daarover. Ik denk wel dat die maatschappelijke verandering echt veel sneller kan gaan als we inderdaad het vernuft van mensen, maar ook de veranderingsbereidheid van mensen en het veranderingsvermogen van mensen samen goed kunnen inzetten. En daar hoort inderdaad het zeg maar afvlakken van de bevolkingsgroei bij, maar ik denk dat dat ook echt wel aan de gang is. Hè? Maar we zijn er nog een beetje bang voor, want we hebben eigenlijk gewoon geen plan voor vergrijzing. Dus we moeten maar door blijven groeien, omdat we anders niet voor ons oude mensen kunnen zorgen en zo. Ja. En daar moeten we denk ik wel iets op verzinnen. Dan gaan we daar ook een keer een speciale uitzending van maken hier op NPO Radio 1. Ja, eigenlijk laatste vraag. We hebben nog maar 1:10, dus als je het kort kunt houden, Ko. Stel nu dat de mensheid ontdekkingen doet, technische vaardigheden, waardoor we dit werkelijk aan kunnen pakken door bijvoorbeeld de stand van de aardas een beetje te veranderen. Wie bepaalt dan hoe die moet zijn en hoe de klimaten verdeeld moeten worden over de aarde? Dat is een probleem. Ja, precies. Een voorbeeld bij technologieën zoals die stralingsbalansverandering. Hè, daar speelt dat van wie doet de governance hiervan? Ja, ik denk dat we daar ver weg van moeten blijven van dat soort technologieën. Want de ervaring is, dat levert alleen maar meer ellende op. Uiteindelijk ben ik het meest blij met de woorden van Rijntjan. We moeten hoopvol blijven en die verandering die komt er. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het komen naar de studio hier in Hilversum. De afgelopen 2 uur, waar hebben we het allemaal weer niet over gehad. Ik sprak met Cecile Hilge, Ko de Korte, Helene de Koning en Rijntjan Renes over klimaatverandering door de ogen van Spitsbergen. Dank voor jullie komst. Nogmaals, beste wensen ook. Dat mag je dan ook zeggen nu.